Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Haziran Pazartesi. Yıl 2014, ay 6, gün 160, Hızır 35. 1435, Hicri Şaban 11, 1430, Rumi Mayıs 27. Büyük Saatli Marif Takvimi. Come into my solitude, though I weary be. Come into my tenderness, dream along with me. Listen to the whisper sing, listen to the singer shout. Come into my solitude. Be my big mouth. Thoughts unspoken, thoughts unsaid, lies of hearth and home. Children broken on the bed and left to lie alone. Things you talk around, scum you choke on down. Come into my solitude, step on sacred ground. We were speaking of values and violence, breaking silence. Mothers who are lovers to the daughters that they own. Mothers who don't leave a child a single safety zone. People so unhinged, that death is much too kind. Come into my solitude, step over that line. Thought I was the only one. Thought I was the only. Thought I was the only one. Breaking silence. Come to my solitude, welcome to the wheel. This wonderland of wounds that will not heal. Walls that do not speak, steps that do not sound. Come into my solitude, burn this building. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete'nin ilk açılışını yapıyoruz. Bu haftaki ilk Açık Gazete'yi Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bir Janis Ian bestesi ve şarkısıyla başladık. Breaking Silence. sessizliği kırmak bu parçanın yalnızlığımın içine geldi. Ne kadar yorgun olursam olayım, benim duyarlılığımın içinde benimle beraber rüya gör ve birlikte fısıltıların şarkısını dinleyelim ve şarkıcıların bağırtısını dinleyelim. Gel benim yalnızlığıma, benim ve büyük ağzıma diyor. Neden çaldık? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Haziran. Kutsala saygısızlık eden kadınlar. 1901 yılında Elisa Sanchez ve Marcela Gracia isimli kadınlar Galicia bölgesindeki A Coruña şehrinin San Jorge kilisesinde evlendiler. Elisa ve Marcela gizlice sevişiyorlardı. Düğün, papaz, imza ve fotoğraflarla falan durumu normalleştirmek için bir koca icat etmek gerekti. Elisa ismini Mario yaptı, damat kıyafeti giydi, saçını kestirdi ve sesini kalınlaştırarak konuştu. Daha sonra gerçek ortaya çıkınca İspanya'nın bütün gazeteleri bu iğrenç skandal ve utanmaz ahlaksızlık karşısında yeri göğü inletti ve bu acıklı fırsattan istifade hiç satmadıkları kadar sattı. Bu arada iyi niyeti suistimal eden kilise bu işlenen kutsala saygısızlık suçunu polise ihbar edecekti. Ve sürek avı başladı. Elisa ve Marcela Portekiz'e kaçtılar. Porto'da yakalandılar. Hapisten kaçınca isimlerini değiştirdiler ve denize açıldılar. Kaçakların izi Buenos Aires'te kaybedildi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, bugün tarihte bugün birkaç notumuz daha var, onlara da bakalım. Sonra da günün özellikle çok yoğun bir hafta sonu günleri hem Türkiye'den, Türkiye'nin özellikle dört bir tarafından gelen sel haberleri ve Güneydoğusundan gelen de ölüm haberleriyle çok yoğun, ama aynı zamanda dünyanın da farklı yerlerinden çok çatışma, ölüm, sefalet haberleri geliyor maalesef. Onlara el atacağız ama bugünün tarihine kısaca bakalım. 68 yılında İsa'dan sonra, milattan sonra Roma İmparatoru Nero'nun intihar ettiği durumu var. İntihar etmesi durumu var. 1944'te bugün İkinci Dünya Savaşı'nda Alman birlikleri Fransa'nın Tül kentinde makizar saldırılarına, yani makilerin, direnişçilerin saldırılarına bir misilleme olmak üzere 99 sivili ibret alem için sokak lambalarına ve balkonlara öldürüp asmışlar. Rakam fetişimizin miydi? Burada da var galiba 99 sivil. Evet, artık bilemeyeceğim. Vallahi böyle bir dehşet verici haberler zinciri içinde tarihten de Nero'nun da şeyi doğru değil tabi. Roma yanarken lir çaldığı gibi bir şey söz konusu değil. O uyduruluyor. Uyduruluyor mu? Bunca yıllar bu şekilde anlatılmadı mı ama? Bir anda Roma yanıyor, karşısında oturmuş böyle. Evet. Yarı çıplak bir şekilde lir çalıyor. Sevilen bir hikayedir ama doğru olmadığını sanıyorum. Üzgünüm Can. Ya, hayal kırıklığı yaşadım adam açıkçası. çok fazla daha Neron var. Önümüzdeki günlerde de daha fazla Neron mari tipleri de göreceğiz gibi duruyor. Bu gidişle baktığımız zaman zaten bugünkü Açık Gazete'de göreceğiz. Evet. Pek aydınlık değil. Evet, Türkiye'nin ikliminin değiştiğine dair hem belirtiler hem de haberler var, raporlar da var. Öncelikle onunla başlayalım. Çok kurak geçen bir kışın ardından yaz başında büyük bir sel felaketleri zinciri yaşanıyor. İstanbul'un ardından Ankara, Zonguldak, Düzce, Adana başta olmak üzere ve Sakarya birçok şehirde sağanak yağışlar hayatı felç etti ve pek çok ölüm olayı da var. Kütahya, Bolu, Zonguldak ve Isparta'yı da aynı şekilde bu listeye ekleyebiliriz. Tekirdağ'ı. Saymaya imkan yok. Evet, devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yağmur doğasına çıkılan bölgelerde şu anda seller, sular seller götürüyor ve insanlar hayatlarını kaybediyorlar sizin de dediğiniz gibi. Evet, yani Zaman Gazetesi bir derleme yapmış, kısaca ona bakabiliriz. Son yılların en kurak dönemini yaşayan Türkiye yaz mevsiminin ilk haftasında sel felaketlerine maruz kaldı diyor. İstanbul'un Üsküdar sahilinde denizle karanın sel sularıyla birleşmesinin ardından birçok şehirden felaket haberleri birbirinin ardından geldi. Yollar göle döndü, evler ve iş yerlerini su bastı, araçlar sellere kapıldı. Tarım alanlarında da dolu ve aşırı yağışlar büyük zarara yol açmış durumda. Maddi ve manevi zarar var. Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde çobanlık yapan Salih Kılıç, kızı ve oğluyla birlikte sele yakalandı. Çok trajik durumlar da gözüküyor. Ağaca tutunarak kurtulan baba 7 yaşındaki kızı Hülya'yı elinden tutarak kurtardı ama 9 yaşındaki oğlu Ali'nin cesedi 2 kilometre uzaklıkta çalılara takılmış halde bulundu. Mesela bu büyük bir trajediydi. Sakarya'dan da sel sularına kapılan ve bir daha haber alınamayan Taner Yaman kaybolmasından kısa bir süre sonra kısa bir süre önce annesini aramış. Anne bizi sel götürecek demiş. Bu da gerçekten inanılmaz bir trajedinin somutlaşmış hali. Bence günün sözü yapmaya değer bir şey. Çünkü bundan sonra da benzeri şeyleri çok sık görme ihtimalimiz olduğundan korkuyorum. Ankara'da, Zonguldak'ta mesela il merkeziyle ilçeler ve köylerde büyük taşkınlar var. Ankara'nın 8 ilçesinde birçok aracın yolda kaldı. Batı kentin olduğu gibi sel sonucu bütün asfaltın, yolun çöktüğü haberleri var. Hem altyapı çalışmaları yeterli kalmıyor, olan da zaten bu sellerle beraber ortadan kalkıyor. Her iki durumu da görebilmek mümkün burada. Aynı zamanda Sakarya'da bir işçinin daha kaybolduğu haberini söylemek lazım. Taner Yaman isimli 22 yaşındaki bir işçi de sel sularına kapılarak kaybolmuş. Onun da arama kurtarma çalışmaları o, devam ediyor. Anne bizi sel götürecek diye. Evet, pardon, özür dilerim. 50'ye yakın ev Ankara'da, Batı kentte, Adana'da afet görüntüleri var ve üst üste var. Araçlar göle dönen hatta caddelerde mahsur kalmış. 1 metreyi bulan sel suları yükselmesi var bazı evlerde ve iş yerlerinde. Evet, Düzce, Bartın, Sakarya, Bursa hepsi var. Yani kuraklığın ortasında tam bir sel felaketi. Ağaçları söküp atan ve araçları da aynı şekilde yolun ortasına doğru sürükleyen bir sel felaketi. Yani Hindistan'dan o tropikal bölgelerde meydana çıkan o tsunamilerden ya da sellerden görmeye alışkın olacağınız fotoğraflar Zonguldak'tan geliyor mesela. Sel evet. Sularının ortasında kalmış denizin hemen yanında sürüklenen araçların fotoğrafları var. Evlerinden mahsur kalan insanlar var. Ve yağışlara rağmen de kuraklık tehlikesinin devam ettiğini de söylememiz lazım. Barajların doluluk oranının %1,5 arttığını söylemişler. İstanbul'da mesela İSKİ'den yapılan açıklama bütün bu tufan manzaralarına rağmen %1,5'luk bir artış doluluk oranı toplam ve %27,87'ye ulaştığını açıklamış. Miktat Kadıoğlu profesör son bir günlük yağışların öncekilere göre daha etkili olduğunu söylemiş. Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ORSAM'dan hidropolitik uzmanı Dr. Tuğba Evrim Maden ise kuraklık tehlikesinin devam ettiğini aktarmış. Su kullanımı kontrol altına alan ve gereksiz kullanımın önüne geçecek önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtmiş. Belediyelerin ve yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini söylemiş. Orhan Şen de meteoroloji profesörlerinden İTÜ'den aynı şekilde Türkiye'nin ikliminin değiştiğini söylüyorlar. Söyleyenlerden biri. Çok endişe verici bir durum. Mesela Kütahya'da evet, da. Evet evet, ben de onu söyleyecektim. Yani neyin ne olacağı belli değil. Türkiye'nin iklimi değişti ama bu flash flood denilen bir durum var. Yani bir anda ansızın ortaya çıkan sel durumları. Bundan 2 sene önce Samsun'da TOKİ binalarında ölen o çocukların hikayesini hatırlarsınız. Orada da aynı durum söz konusuydu. Bir anda ortaya çıkan ağır yağışlar, yoğun yağışlar ve ardından bir sel durumu altyapı çalışmalarının yetersizliğiyle beraber birleşince ortada daha önce görülmemiş olan sel vakaları ve görüntüleri ortaya çıkıyor. Şimdi bunlarla alakalı olarak ortaya çıkan şeyler var. Mesela Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de etkili olmuş bu yağmur. İnsanlar gayet normal hayatlarına devam ederken, mesela pazarlarını açan pazarcılar var, pazara giden insanlar var. Bir anda yağmur yağmaya başlıyor. Çok kısa bir süre içerisinde yağmur yağmaya başlıyor. Ardından insanlar kaçışıyorlar tabii o yağmur sırasında. Çünkü 2 dakika içerisinde her tarafı sular seller götürüyor. Ve mesela pazarcıların çadırları da bir anda yıkılıyor. Devrilen çadırın altında kalarak sel sularında gömülen bir pazarcının hikayesinden bahsediyorlar. Akşam gazetesinin internet sitesinde. Arkadaşları ve müşterileri tarafından kurtarılmış. Çadırın devrilme anı da böyle cep telefonlarıyla çekilmiş. Ama yani yol, pazar yolu. Pazarın yani videosu var yolda. İnanılmaz bir şey yani. İnsanlar kaçışıyorlar bir yandan. Bir yandan da mallar tamamen savrulmuş etrafa. Canlarını kurtarmaya çalışıyor. Son anda boğularak ölmekten kurtarılmış pazarcı, evet. Evet, yani çok bunun çok çeşitli örnekleri de geçen yıllarda da görülüyordu ama şimdi daha da artarak devam ettiğini, evet. Sayılarının artarak, yoksa büyük trajedilere sahne oldu yıllar öncesinden. Ortaklarımızdan ve dostlarımızdan Esat Edin çocuklarıyla birlikte sulara kapılarak yok olup gitti mesela. Böyle bir flash flood denen olayda sel yıkıyor ve geçiyor. Isparta'da 150 küçükbaş hayvanın yok olduğu, yolların çöktüğü, tarım arazilerinin büyük hasar gördüğü, zarar gördüğü. Muazzam korkunç fotoğraflarla beraber veriliyor bunlar da ayrıca. Doğan Haber Ajansı'nın haberinde. Ölmüş keçileri görüyoruz. Derede kaybolan çocuklardan birinin de bulunduğu Tekirdağ'da, Muratlı'da da Ergene Nehri'ne girdikten sonra kaybolan çocuklar vardı. 3 çocuk vardı. Onlardan Efe Baybüren'in cesedine ulaşılmış. Diğer 2 çocuğu Umut Yonat ve Bahadır Sarı'yı aramaya devam ediyorlar. 5 çocuktu. Mehmet Vural ve Suat Kayabaş yüzerek kurtulmuştu. Yani suyun debisi yükseliyor ve bulanıklaşıyor. Dolayısıyla çalışmalar da güçleşmiş durumda. Çocukların da zaten nehrin yükselmesinden dolayı da daha büyük bir tehlikeye tabi oldukları ortaya çıkıyor. Evet. Bolu ile Zonguldak arasında karayolunda inanılmaz manzaralar var. Yani insanın gözlerini ancak ovuşturarak seyredebileceği şeyler. Mesela itfaiye otobüsü gelerek kurtarıyor. Otobüs 40 yolculu otobüs otoyolda sel suları içinde kalıyor ve kurtulamıyor yani. Karayolu zaten bütünüyle ulaşıma kapanmış. Bu da radikalden bir haber. Bütün Türkiye bu manzaralarla, Adana 2. defa üst üste 2 sele tabi oldu. En son birincisi cuma günüydü. Cuma gününün ardından galiba tekrardan pazar günü meydana gelen seller vardı. Evet, yani çok acayip aslında. Çok acayip ama mesela yetkililerden bir açıklama bekliyorsunuz. neyin ne olacağına dair. Evet. Var var açıklama var, öyle şey. Açıklamasız olur mu? Tabii. Mesela Veysel Eroğlu konuşmuş. Orman ve Su İşleri Bakanı, kendisi bu konuyla alakalı mıdır değil midir tam olarak bilmiyorum ama Kıbrıs'a 4 içme suyu tesisi yapıldığından bahsetmiş. Bir sorun önergesini yanıtlamış. Ve 2015 yılında bitirilmesi planlanan yeni ishale hattlarından bahsetmiş. Kıbrıs demiş. Yani bu sel felaketinden ben onu kastetmiştim, affedersin. Yoksa açıklama yapmış. İsterseniz açıklamalı. Şansınızı İdris Gülce de deneyin. Çünkü o yapmış mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı kendisi. Hı. Ve tamamen altyapı çalışmalarından bahseden durumlar ortaya çıkıyor. Ankara'da metroya girdiğiniz zaman elinizde şemsiye olmazsa yağmur altında kalıyorsunuz. Ve bileğinize kadar suların içinden foşur foşur yürüyerek gidiyorsunuz. Yerin altındasınız. Yerin altında, evet. Evet, yani İstanbul'da da hemen Marmaray'ın kapısı kapanıyor içeri şey dolmasın diye. Yağmur suları dolmasın diye. Artık atık su giderler kanalları kapalı mıdır değil midir bilmiyorum ama suyla, deniz suyuyla sel suyu birleşip tek bir görüntü haline, tek bir karede birleştirebiliyor Üsküdar'ı. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin de açıklamaları varmış. Kendisi Ordu'daymış. Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanlığına kimin aday olacağını bilmiyorum ama kimin kazanacağını biliyorum. AK Parti kimi aday gösterirse o kazanacak şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Evet, kendisi. Bu bir hakikaten trajik bir farz niteliğini almış durumda. Yani başbakana bakacak olursak da o da zaten Türkiye'nin zafer anıtı diktiğinden bahsediyor. Üçüncü havalimanının açılış törenini yaparak böyle alay valay ile yapılmış. Hiçbir tarihi benzetme yapmak istemiyorum ama sel sularından, evet, facialarından hiç bahsetmediği gibi Lice'de günlerden beri devam etmekte olan yüksek gerilim, yolların kesilmesinde ve hak talep eden İnsanları silahsız bir şekilde hak talep eden kadınların bulunduğu bir yerde büyük bir gerilim yaşandı ve onun üzerine de kolluk kuvvetlerince gidilmesinin sonunda iki büyük, yani çok ciddi gerilimler oldu. İki kişi öldü, iki de yaralı var. Bunlardan hiç bahsedilmeyip Türkiye'nin büyük zafer taklarıyla zafer anıtı yapıldığını, bu dikilenin bir hava limanı filan olmayıp aslında büyük bir şehir, hatta büyük bir zafer anıtı olduğunu söyleyen, tamamen aslında insanın aklını zorlamakta olan açıklamalar geliyor. Ama onların da hakkını yemeyelim şimdi, özellikle bu flash flood denilen konuda. Aynı zamanda iklim değişikliği konusunda o kadar bilgisizler ki, herhangi bir bilgileri yok ki. En son şeyi hatırlatalım tekrardan. Tarım ve Hayvancılık Bakanı, aynı zamanda Gıda Bakanı da oluyor kendisi. Doğrudan iklim değişikliği ile alakalı olarak konuşulan konuların tam ortasında bulunan kişi, konuların tam ortasındaki kişi Mehdi Eker. Küresel iklim değişikliğinin, yani içinde bulunduğumuz bu sellerin, kuraklığın aslında sebebi olan küresel iklim değişikliğinin önümüzdeki yüzyıla ait bir şey olduğunu, sorun olduğundan bahsediyordu. Yani bu kadar uzak bir gündeme sahipler aynı zamanda yetkililerde bu. Şu anda yaşamakta olduğumuz felaketlerle alakalı olarak. Yani onların da şeyini görmek lazım. O acizliğini görmek lazım. Evet, fakat bu acizlik daha fazla devam edecek gibi görünmüyor. Yani Üsküdar'dan başlayarak ülkenin dört bir tarafında hem kuraklık hem de seller aynı anda meydana geliyor ve bu işte bütünüyle yapılan bu hafriyat ekonomisinin direkt bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani çevreyi, doğayı hiç karşılığında herhangi bir bedel ödemeksizin, bedel ödemeyi düşünmeksizin talan eden bir ekonomik anlayışın direkt sonucu olarak, evet, bu sonuncusu olacağını düşünen var mı? Yok. Bu sellerin. Sonra insanlar soruyorlar neden barajlar dolmuyor diye. Orhan Şen açıklamış. Bu yağışlar demiş bir anda ve hızlı yağıp çok fazla suyun aşağı indiği için yüzeysel akışa geçip denizlere akıyormuş doğrudan. Yağışın toprağa temas etmesi, toprağa geçip yeraltı sularını beslemesi lazım demiş. İstanbul gibi bir yerde betonlaşmış ve asfalttan toprağı zaten göremiyorsunuz. Bu böyle bir durum mümkün değil demiş Orhan Şen de. Ondan İstanbul Teknik soruyorlar. Üniversitesi, evet, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi kendisi. Ve size de bir müjdem var, onu da söyleyeyim. Orhan Şen aktarıyor bunu da. Tropikal iklime geçmişiz artık. Evet. Yarı tropikal iklim sisteminde kabul edilmesi gerektiğinden bahsetmiş Türkiye'nin. Tropikal iklim kuşağı 30 derece enlemlerinde başlar. Ancak küresel iklim değişikliği nedeniyle demiş Orhan Şen, kuzeye doğru kaymaya başladı. Yarı tropik olan kısım bizim bölgemize doğru gelmiş. Daha ileriki senelerde tropik iklime doğru girmeye başlayacakmışız. Ardından düşünsenize. Bir de bunun iyi tarafını. Neyse, aşırı yağışlar, kuraklık, fırtına, hortum ve bu iklim değişikliğinin sonuçlarından hep beraber göreceğiz. Göreceğiz demiş. Evet. Yani bu ayrıca daha hiç orman yangınlarından hiç bahsetmiyoruz. Hiç bahsetmiyoruz. Bu sene El Niño denen okyanus olayının da doğal olayın da gelmesiyle birlikte dünyanın pek çok yerinde ve bu arada tabii Akdeniz bölgesinde özellikle ve Türkiye'de de çok büyük feci orman yangınları gelmesi ihtimali çok kuvvetli. Hayır, şöyle bir durum var, yani manzara şu, merkezi manzara şu. Başbakanın kendisinin evinin de bulunduğu Üsküdar deniz altında, denizle birleşmiş durumda. İki evet. gün üst üste küçük birer yağmurla, yani çok kısa süreli birer yağmurla, küçük demeyeyim. Yanlış olur ama çok kısa süreli yağmurla birleşti ve bunun esprisi yapıyor. Başkent konutunun bulunduğu ev konutunun değil ya, yani şeyinin ofisinin bulunduğu Ankara'da başkentte bir bütünüyle Batı kent denen bölümün çöktüğü, kendi memleketinin olduğu Karadeniz'de de sellerin bastığı bir yerden bahsediyoruz. Bizzat sadece başbakanla ilintili üç yerden bahsettim. Kaçacak yani. Yeriniz yok yani. Kaçacak yer yok, evet. Ve mesela korumalar da şey yapmaz bu sefer. Yani koruyacak kimse de yok. Ancak arkadaşlarınız oluyor, o pazarcıda olduğu gibi. Şanslıysanız arkadaşınız tutuyor sizi. Şanssızsanız babanızın elinden kayıp gidiyorsunuz sel sularına kapılarak. Ölüyorsunuz sonra. Evet, böyle trajedilerden bahsederken Türkiye'nin dünyanın en büyük hava limanını yapıyor olmasıyla övünülen, yani hakikaten Roma İmparatorluğu'nu da hatırlatmıyor değil bu açıklamalar. İhsan Gazi ilçesinde de mesela Kastamonu'da sel nedeniyle su yokmuş. Mesela bu da en tipik görüntülerden biri işte. Anadolu Ajansı'nın haberini okuyalım. Sel nedeniyle su yok diyor. İhsan Gazi ilçesinde Kastamonu'da birçok evi su basmış ama şebeke suyu ve içme suyu boruları da zarar gördüğü için böyle bir felaket olmuş. İlçeye içme suyu verilemiyor. Isparta'da da büyük bir sel felaketi oldu zaten. Zonguldak'a geçelim oradan. 150 madencinin 6 ayda ürettiği, bu da Sabah gazetesinden, kömürlerin bulunduğu stok sahasını affedersiniz sel basmış. Bu da bir döngü aslında. Yani ortada zarar olduğundan bahsediliyor, 1,5 milyon TL'lik. Zaten bu tip şeyleri ortaya çıkaran şeyler kömür olduğu için, kömürü de doğrudan çıktığı zaman direkt almış sel. Takdiri ilahi bu aslında, bu olayın fıtratında tam olarak bu var belki de. İlk başlangıcında kömür böyle. Hem çıktığı zaman öldürüyor, hem çıkarken öldürüyor. Ama bir şekilde yok ediyor da aynı zamanda. Kendi sonucu olan bu sel durumunun da aynı şekilde henüz yakılmadan ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu olmuş kömüründe. Evet, 1,5 milyon Türk lirası değerindeki 10 bin ton kömür selle birlikte dereye akmış. Çok tabii üzücü. Yani sadece kullanım değerinin kaybolmasından ibaret değil mesele tabii. O derelerin durumunu da ayrıca düşünmek lazım. Evet. Oradan yalnız bu şeyde değil tabi, iklim meselesini bitirecek halimiz yok. Afganistan'da muazzam bir sel daha oldu. Zaten Afganistan'ın da iklimi tamamen mahvolmuş bir durumda. Baglan vilayetindeki aşırı yağışlar olmuş. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 75 olarak söyleniyor. Bu iki ay içerisindeki ikinci büyük sel felaketi Afganistan'ın karşı karşıya kaldı. Evet, Mezar-ı Şerif çok iyi bildiğimiz, adını çok sık geçen bir yer. Evet, en son Nisan ayının sonunda meydana gelmişti. 148 kişi hayatını kaybetmişti benim hatırladığım kadarıyla. 150 civarındaydı. 5000 ev kullanılamaz hale gelmiş Afganistan'daki. Orada tabii altyapı meseleleri çok daha vahim. Para yok çünkü. Evet. Yoksul bir ülke çok ve işgal altında. yüzlerce hayvan, orada hayvancılık da gayet önem taşıyor yapılabilen yerlerde, yüzlerce hayvanın öldüğü belirtiliyor. Yaklaşık 5000 ev kullanılamaz. Ölü sayısının da her zaman olduğu gibi artmasından çok endişe edildiğini belirtilmiş. 200'e yakın kişinin kayıp olduğundan bahsediliyor. 73 kişi en son BBC Türkçe'nin dün verdiği haberlere göre, dün 17 civarında verdiği haberlere göre 73 kişi en az ölü sayısıymış. Bendeki haber 75 diyor. Evet, aynı şey. Evet. 200'e yakın kişinin de kayıp olduğundan bahsediliyor ve her zaman olduğu gibi yüz binlerce kişinin de evsiz kaldığından bahsediliyor. Evet, 5000 ev kullanılamaz demek o zaman demek zaten. 200 kişi de geçen senin sözünü ettiğin işte Cevizcan, Saripul ve Bagdis vilayetlerinde gelen sellerden. Seller devam ediyor. Yani kurtarma helikopterlerinin inecek yer bulamadığından bahsediliyor. Mesela Baglan vilayetinde. Birleşmiş Milletler'den de gelen bir iklim raporu var. O da bambaşka bir duruma işaret ediyor. Ada devletlerinden bahsetmiş. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Direktörü Achim Steiner. Aslında önemsiz de sayabiliriz. Dünya 7,5 milyar nüfusa sahip olduğu için yaklaşık toplam 62 milyon nüfuslu 52 ada devleti, ulus devleti var. Hepsini gözden çıkarabilir miyiz? Bilmiyorum ama dünya çıkartmış gibi görünüyor. Yani bunun esprisi bile yapılamaz aslında. Sera gazı salımının yol açtığı iklim değişikliğinden orantısız ölçüde etkileniyorlar demiş. Barbados adasında yapılan bir toplantıda açıklanan rapora göre deniz seviyesi 93'ten bu yana 2009'a kadar ölçülmüş. Dünya genelinde yılda 3 milimetre kadar yükseliyormuş. Yani bu 10 yılda 3 santimetre demektir. Evet. Ve onlar için bu milimetrelerin bile son derece önemli değeri var. Çünkü en yüksek yeri zaten adanın 1 metre. Birçok bu mercan, atol denilen, ada da denmiyor onlara, atol deniyor. Mercan kayalıklarından oluşan şeyler bunlar, adalar. Ve insanoğlunun olağanüstü yaratıcılığı ve merakı dolayısıyla her türlü engeli aşarak buz çağında bile oralara gidebiliyorlar. Bir takım aletler yaparak, mağara devri insanları. Homo sapiens böyle bir şey. Şimdi buna engel olamıyorlar ama işte. Evet. Ben bu konuyla alakalı olarak gözümün önüne sahneyi getirebilmek için Üsküdar'ı düşünüyorum. Yaptığınız o kadar şey var, uygarlık var, altyapı çalışmaları var, sonra bir Marmara'yınız var. Evleriniz var, arabalarınız var, yollarınız var. Ama bir anda bir sel sularıyla beraber hepsi eşitlenebiliyor. Hepsi sel suların içerisinde kaybolabilecek bir niteliğe sahip olabiliyor bir anda. Aynı durum şu anda ada ülkeleri içinde. Onlardan o daha da kötü yalnız bu. Çünkü onların gidecek hiçbir yeri yok. Evet. Yani yok ve üstelik de sadece suda kalıp boğulmak değil. Asıl sorunları o suların yükselmesiyle bütün yiyeceklerinin tuzlanıp çürümesi. Tuzlu su deniz basıyor tabii. Bütün ekili az sayıdaki yerde ekili yiyeceklerini de yenemez hale getiriyor. Yani açlığa da mahkum oluyorlar ve kendilerine kiralık bir kalacak yer bakıyorlar. Mesela Yeni Zelanda'da, Avustralya'da. Ya da Bangladeş'e gidiyorsunuz, tekstil fabrikalarının altında kalıyorsunuz bu sefer de. Bunca zamandır uygarlığınızın, o kültürünüzün, büyüklerinizden gelen, ailelerinizden gelen kültür yok oluyor. Ardından tekstil atölyelerine sıkışıp orada üzerinize çöken binalarla karşı karşıya evet, kalıyorsunuz. Şimdi bak yanlış mı okumuşum sana haberi? Yani eksik. Deutsche Welle'nin haberinde son satırı görmemişim. Batı Pasifik'te yılda 12 milimetre. O 3 milimetrelik yükselme yıllık dünya ortalaması. Hı hı. Batı adalarındaysa çok seviyenin düşük olduğu yerlerde ve bölgenin özellikleri dolayısıyla bazı yerlerde daha fazla yükseliyor deniz. İşte bu da orada 12 milimetre yılda. Yani 10 yılda 1 santimetre 1,2 santimetre yükseliyor. Bu müthiş bir şey demek yani orada yaşayan insanlar için. Ve 2050'yi bulmayacağı söyleniyor. 2050 dedin, 35 yılımız kaldı şurada. ve tamamı tehlike altında, yani yaşanamaz halde kalacak. Yani 2000, en az 2000 yıldır orada yaşıyor bu insanlar. Kendilerine özgü olağanüstü bir uygarlıkları var. Her türlü özel bir kültür geliştirmişler orada. Savaş dansları, şarkıları, türküleriyle beraber. Ve şimdi gitmek evet, üzere. Ama şöyle bir durum var. Mesela o %1 var ya, hani bu paralarını bu adalı ülkelerinin bazılarında offshore hesaplarda saklayan ve onu istediği zaman kullanan o %1, bu ada devletleri ortadan kalksa bile kendilerine yapay adalar yapacaklar önümüzdeki yıllarda, göreceksiniz. O yapay adalarında değerlendirecektirler paralarını. O adalar ortadan kalksa bile... Yüzen adalar olsa yüzen gerek. Adalar. Yoksa yapay adalar da suların altında kalacak. Bu arada da son bir şey söyleyeyim. İlk yarım saati kapatırken dünya liderleri de Bonn'da yeni görüşmeler için toplanırlarken 100'den fazla örgüt çok önemli bir çağrıda bulunmuş. Bu da Common Dreams'den okuduğum bir haber. Dünya vatandaşlarına bir çağrı yapmışlar. Cuma günü oluyor biz yayını bitirdikten sonra olan bir haber bu. Ve hükümet liderlerine doğrudan doğruya basit ama çok acil bir mesaj. Ya bizimle beraber olun ya da çekilin yolumuzdan demişler bu sefer artık. Türkiye'deki liderlere de bu nasıl hitap edecek bilmiyorum ama yani bu işin sonuna geliyoruz. Ya bizimle beraber mücadele, önlem almak için iklim değişikliğini durdurmak ve başta yoksul bu ada halkları ve yoksullar olmak üzere suların, sellerin ve kuraklığın altında kalacak, açlıktan gidecek insanlarla beraber uğraşalım. Ya da çekilin yolumuza, engel olmayın demişler. Çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Ve çok ayrıntılı şeyleri var. Bonn İklim Değişikliği Konferansı. Paris'te gelecek yılın sonunda 2015'te yapılacak konferansın bir öncüsü, yeni bir iklim antlaşması istiyorlar. Ama bu sırada başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu konularla hiç ilgilenmediğini, medyasının da maalesef büyük ölçüde yerleşik medyanın da buna katıldığını, bu aymazlık diyebileceğim ortam içinde bulunduğunu söylememiz lazım. Biz konuşmaya devam edeceğiz tabii. Açık Gazete. Times have changed and we've often rewound the clock. Since the Puritans got a shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden of stockings was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing. Most guys today that women prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer when you propose anything goes. today that women prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer when you Anything Goes, Ella Fitzgerald söylüyordu. Cole Porter Songbook adında bir albümden. Yani Cole Porter'ın şarkılarını seslendirdiği bir albümden, meşhur bir albüm. Cole Albert Porter da bugün 9 Haziran 1891'de doğmuş ve 1964'te hayata veda etmiş. Amerikalı besteci, şarkı yazarı ve çok büyük bir ünye kavuşmuştuk. Müzikal komedileri ile ve başka büyük Amerikan şarkı portfolyosuna en büyük katkılardan biri ne katan insanlardan biri. Ona da bir günaydın dedik. Anything Goes, yani olur böyle vakalar diye de çevirebiliriz. Gerisini getirme sakın. Yok yok. Bu arada bu dünya vatandaşlarından dünyanın elitlerine, hem en yüksek seviyede güç ve para sahiplerine ve onların emrinde çalışan politikacılara gelen mesajda da şöyle diyor. Koalisyon 100 örgüt var bunun içinde. Uzun boylu sayacak halimiz yok ama bildiğimiz bütün sivil toplum örgütleri ve çevreyle çok ciddi şekilde ilgilenen örgütler diyorlar ki her zamankinden daha fazla kararlıyız. Ailelerimizin kurtulması için, kendi ailelerimizin hayatı söz konusu. İçinde yaşadığımız toplulukların, mahallelerimizin ve komünitelerimizin hayatı ve bütün dünyada halklarımızın hayatı söz konusu. Bunun için böyle mücadele etmeye, savaşmaya sonuna kadar kararlıyız ve bu mücadele diyor iklim değişikliği konusunda yoğun bir şekilde bütün dünyada yoksulluk, adaletsizlik ve iklim krizi yaratmıştır diyor her tarafta ve bütün yeryüzü üzerindeki bütün hayatı tehdit etmektedir. Bunun, bu sistemin temelinden değişmesini talep ediyoruz diyorlar. Bu şimdiye kadar dile getirilmiş en kuvvetli ve keskin dil olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bugüne kadarki dramatik bir dil kullandıkları kelimeler ve diyorlar ki bu yeryüzün her köşesinde çeşitli arenalarda bu savaşı insanlar, halklar götürüyorlar. Her türlü hayatlarının her boyutu üzerinde, yiyecek meselesinde, su meselesinde, enerji meselesinde, sağlık meselesinde, güvenlik, iş ve bizatihi hayatlarını sürdürebilme konusunda her yerde de mobilizasyon başladı diyorlar. Ve birçok talepleri de var. Bunları yerine getirmeyecekseniz de çekilin, gidin, önümüzde durmayın. Evet, dünyanın her tarafında bir hareketlilik var ama bundan haberdar olabiliyor muyuz? Orası aslında soru işareti barındıran yer. Medyadan bahsediyorum. Yani şöyle bir haber var önümde mesela. Dünyanın en pahalı suyu başlığıyla verilmiş bu akşam gazetesinin internet sitesinde. Altın değerinde, hemen alt başlığı altında bir musluk suyunun açılış görüntüsü var, fotoğrafı var. Haberde şu: dünyanın en pahalı suyu 3 nokta, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletinde çeşmelerden altın akıyor. Yöre halkı biraz şaşkın, biraz da tedirgin. Whitehall sakinleri korkularını suyumuzda kim bilir başka neler var diye dile getiriyorlar diye vermişler haberi. Montana eyaletinin Whitehall kasabasında muslukları açtığı zaman orada yaşayan insanlar bütün metal atıkları, içinde altın da var, ağır metaller de var, bulabiliyorlarmış musluğu açmalarıyla beraber. Peki Montana'nın dışındaki bazı orada fracking denen şey var mı? Burada çatlatma, altın madeni varmış. Çatlatma var mı? Yakın zamanlarda altın madeninin faaliyeti gösterdiğinden bahsediliyor ve oradan da suya karışan, insanların içtikleri suya, kullandıkları suya karışan ağır metallerden bahsediliyor haberin içerisinde. Kimi zaman iri yüzük büyüklüğünde olan metaller çıkıyormuş. Bunların içerisinde altın da varmış. Akşam gazetesinin haber yazarları yüzük sağ olsunlar. Yüzük büyüklüğünde mi? Evet, yüzük büyüklüğünde demişler işte. Altın hemen akla yüzük geliyor. Sağ olsunlar Akşam gazetesinin haber tek yazarları da. Tek taşım çıktı gene sudan. Altın diyorsun. Değerinde. Dünyanın en pahalı suyu diye bahsediyorlar ama Montana'da insanlar, oranın yerleşimcileri, orada yıllardır yaşayan insanlar da direniyorlar. Diğer internet sitelerinde, özellikle yurt dışındaki internet sitelerinde yaptıkları açıklamalardan da bahsediliyor. Ama Türkiye'de bu haber altın değerinde. Musluklardan altın akıyor şeklinde veriliyor. Hani oluyor ya öyle bazen bikinili kadın fotoğrafları konuluyor daha fazla ilgi çekmesi için. Üçüncü sayfada ama direkt birinci sayfada görüyorsunuz bunu. Evet. Bu da onun gibi bir haber işte. İlgisini çekmesi için insanların bu haberin aslında altın akıyor. Dünyanın en pahalı suyu o değil tabii. Bazı şirketler İzlanda'nın buzullarından getirttikleri ve özel şirketler yapıyorlar. Çok pahalı bir su. Ama o dünyadaki elitler zengin %1 var ya hatta onlar onu içiyorlar işte böyle. Çok pahalı su. Musluklarından altın akmıyor o zaman. 14 dolar filan bir şişesi, küçük bir şişesi ve ama üzerinde senin de çok hoşuna gidecek hatta Selahattin'in de Swarovski şeyleri var. Cam süslemeler var. Kristal o zaman tamam. Süslenmiş. O zaman şey, tamam. Şişe. İyi değil mi? 14 dolar pırlantalı su mu satıyorlar? Evet. Alınır o zaman. Sonra yani gene benim ticari zekamı konuşturmaya çalışıyorsunuz burada ama o kadar kolay değil. Yani muslukları açtığınız zaman içinden ağır metallerin çıkması altın akıyor şeklinde verilecek kadar kolay bu durumdan bahsetmiyoruz. Gün gelecek Türkiye'deki insanların da açıldığı zaman o metalleri ağır bir şekilde görebilmeleri mümkün olacak. Bakalım aynı şekilde yazacaklar mı haberleri de? Yazacaklar tabii. Değil mi? Onu da benimki de soru zaten. Onlar %1'in gazetecileri. Şey, yalnız hesaba kitaba baktığımız zaman yani küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin bazı negatif sonuçlarının bir alt sırasında da şey çıkmış ortaya. Bu mercan kayalıkları var ya, onların gitmesi ne kadara yol açacakmış biliyor musun dünyada? Birleşmiş Milletler hesabı yapmış. Gene Common Dreams'den okuyorum. Birkaç trilyon dolar olacakmış hesabı dünyaya. 12 trilyon filan uluslararası ekonomiye önümüzdeki 15-20 yıl içinde. 34 milyon hektarlık bir alan içinde mercan kayalıkları kalmayacakmış. Achim Steiner gene söylüyor bunu. 52 ülkeden şey de söyledik ya 62 milyon insanın yok olacağını ada şeylerinden. Ama aynı zamanda bunun hesabı dolar olarak da 12 trilyon dolar. Ama olsun, ödeyebilecek misin? Sulardan altın akarsa ödenir. Evet. Bir de bu fracking denen olay var ya hazır gelmişken yeri ondan da bahsedelim. Kaya çatlatma, kaya gazı yöntemi. Yeni bilgiler edindim. Josh Fox'un Gasland filminin ikincisini de dün seyrettim. Ve telaşa kapıldım. Sebep? Çünkü yeni bir haritada yayınlanmış. Dünyada bu yeni petrolümüz bu olacak. Yeni altınımız daha doğrusu kaya gazı diye basınçlı suyla ağır şeyleri veriyoruz, kimyasalları veriyoruz. Kayaları çatlatıyoruz. Deprem falan oluyor ama o önemli değil. Küçük mikro depremler oluyor. Aynı zamanda içme sularına da karışıyor. Yeraltı sularına karışıyor evet, bu gaz. İçme sularına da artık içilmez hale geliyor. Ve çiftçiler orada toprak sahipleri yanlarında bu dev şirketlerin faaliyetlerine karşı çıkıyorlar ama olmuyor. Sonunda şirketler bir teklifte getiriyorlar. Teklif getiriyorlar onlara. Çıkın evlerinizi terk edin dededen. Daha güvenli bir yere gidin. Evet. Sağlık önemlidir diyor bakan da. Çevre bakanı da Amerika'da. Bakın diyor eyaletin mesela sağlık bakanı Pennsylvania'da oluyor bütün bunlar mesela. Gidin diyor. Parayı da kabul edin. Yalnız bir şartı var şirketlerin. Bir nedir? Her türlü konuşmayı unutun. Unutun. İmzalıyorsun yani. Bir daha artık susuyorsun. Sonsuza kadar bir daha konuşmuyorsun. Ama yani konu olan Birleşik Krallıklar başbakanı olduğu zaman işler biraz değişebilir, hatırlıyorsunuz. İngiltere Başbakanı Cameron'ın hemen evinin altına da fracking yapılabileceği, bu gazıyla çatlatma yapılabileceğine dair bir ibare yapıştırılmıştı Greenpeace tarafından. Evet, çit çekmişlerdi. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ama buraya da çatlatma yapacağız. Çünkü Başbakan Britanya'da da yeni bir karar peşinde. Altyapı yasa tasarısı diye geçiyor bu karar. Evet, hiçbir ev sahibine haber vermeden evinin altında kaya gazı arayacağız. Kusura bakma diyorlar ve giriyorlar, dalıp evin altından çıkarıyorlar. Evinizde oturuyorsunuz böyle, birisi daldırmış hortumu, tazikli sularla beraber evinizin altına uyuyor. Evet, depremler oluyor. Musluk suyuna karışıyor. Son, evet. Şey yapıyorsun ondan sonra. Musluk suyuna son veriyorsun ve dışarıdan içme suyuyla, mesela bahçen varsa bahçeni içme suyuyla suluyorsun. Tavuklarını içme suyuyla suluyorsun yani. Evet. Besliyorsun. Öyle de hoş bir şey oluyor. İngiltere'de de sorun buymuş. Evinizde otururken birisi hortumunu saplayıp hemen aşağınızdan kayaları çatlatmaya başlayabilecekmiş yakın bir zaman içerisinde. Asıl iyi haberi de vereyim. Türkiye'de en zenginlerden biri olarak çıkıyor. Biz, benden duymuş olmasın. Kim? Şeyler ama kaya gazcılar yeni çıkan son dünya haritalarında Türkiye şey zenginiymiş. Özellikle batısı. Asıl iyi haberi ben size vereyim. Özellikle kaya gazı bol. Özellikle size ve diğer bor fetişistlerine, hani var ya bir tane bor, ne tarafa kullanacağımızı şaşırdığımız bor. O bor benim en sevgili konum. Yani evet. 18 yıldan beri bor yayını yapıyorum bu. Hangi alanlarda kullandınız en fazla? Hı? Hangi alanlarda kullanılmasını tercih ediyorsunuz borun? Porselen olarak mı yoksa füze yakıtı olarak mı? Ben şampuan olarak kullanıyorum. Başımı yıkıyorum. Artık kaya gazı sektöründe de kullanılmaya başlanmış. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kanalıyla hükümete gönderilen bor sektörü raporunda geçiyormuş bu. Tarım, otomotiv, cam, kimya, seramik, elektronik, iletişim sektörü, uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar, nanoteknolojiler, metalürji ve inşaat gibi pek çok alanda kullanılan bor. Atlamışım. Bu aynı zamanda artık kaya gazında da kullanıyormuş. Boynuz kulağa geçti işte. Bunca yıldır bütün bor haberlerini bu gazetede ben okurdum. Tek bor fetişisti siz misiniz zannediyorsunuz bu radyoda? Evet. Türkiye dünyada bir numaralı çünkü bor üretiminde. Evet. Yani potansiyelinde, pardon, üretiminde. Borumuz var. Evet, sür eşeğinin iyiydi. Evet, neyse ikinci yarım saatin de sonuna geldik. Evet, çok korkunç şeyler oluyor. Evet, özellikle Türkiye'nin doğusunda çok korkunç şeyler oluyor. En son gelen haberlere göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen göstericilerin bulunduğu alanda bu sabaha karşı bir patlama meydana gelmiş ve 4 kişi yaralanmış. Bu son gelen haberler içerisinde. Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği bir haber. Geçtiğimiz günlerde de 2 kişi hayatını kaybetmişti askerin açtığı ateş sonucunda. Ve bu konuyla alakalı olan protesto gösterileri vardı Türkiye'nin dört bir tarafında. Bazı yerlerde lince varan saldırılar oldu bu protesto gösterilerine. Türkiye'nin gündemi yoğun bir şekilde bu konuyla alakalı olarak devam ediyor. Evet, dünyanın gündemi de öyle. Tabii Irak'ta ufuk son derece karanlık. Son 3 günde 160'tan fazla insan ölmüş diye bir haber var elimizde. Bir kere bu sabahtan bir haber, Sabah gazetesinin internet sitesinden. Bir yandan IŞİD örgütü, Irak Şam İslam Devleti örgütünün yarattığı tehlike büyürken, diğer yandan mezhep çatışmaları derinleşiyor diye Operation Iraqi Freedom ne oldu? Zannedersem Liberation bitti. Operation Oil. Bitti galiba. En son bu petrolle alakalı olan konu da Türkiye'nin Barzani yönetiminden aldığı petrolün tankerlere doldurulup Akdeniz'e salınması ile alakalıydı. Kimse kabul etmiyor tankerlere doldurulmuş olan petrolü. Oldukça ilginç bir durumda orada söz konusu. Evet. En son Fas'a yanaşmaya çalışmış yanlış hatırlamıyorsam. Fas istemiyoruz yaklaşmayın herhangi bir anlaşma olmadan demiş tankerleri. Çok ilginç şeyler oluyor konuda da. Evet, Irak'ın durumu hakikaten ta 2003'ten önce 2002'den beri konuştuğumuz gibi tam 12 yıldan beri konuştuğumuz bir mesele, daha başlamamıştı facia. Fakat bunun olabileceği yolunda endişelerimizi paylaşmıştık dinleyicilerle. Gerçekten de ne toplum kaldı, ne toprak, ne doğa kaldı Irak'ta. Hakikaten yani ortalıkta organ parçaları, kan ve irinden başka hiçbir şey yok doğrusu. Suriye'de iç savaş da öyle. Beşar Esad'a bağlı ordu birliklerinin muhaliflerinin denetiminde bölgelere ağır silahlarla saldırı. Çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 40 kişinin öldüğü haberi var. Ve burada çok sayıda da Rojava'dan da Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikler tarafından pusu kurulmuş, çok sayıda asker öldürüldü diyor. Ama ayrıca bu karışık bir durumda orada Suriye'nin de tam bir Dante'nin cehenneminin dördüncü iç halkası gibi bir durum var orada da. Bu da devam ediyor. Onun da sebeplerinden biri kuraklık. Pakistan'da havalimanına bir saldırı var. Çok ağır bir durum. En az 23 kişinin öldü. El bombaları ve otomatik silahlarla saldırı olduğunu, İran sınırındaki Taftan bölgesinde düzenlenen intihar saldırılarında da 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, yani toplam 45 kişinin... Pakistan'da sadece 45 kişiye yükselmiş ölü sayısı. Onu diyorum, evet. Evet, sadece Pakistan'daki havalimanı saldırısında... Ha öyle mi? Evet, 45 kişi hayatını kaybetmiş ve onlarca yaralı olduğundan bahsediyorlar. O zaman şimdi 67 gibi bir, evet, rakama ulaşıyoruz en az. Öyle ve Nice'ye de geçeceğiz. Nice'de gerçekten fevkalade endişe verici bir durum var. Ve Murat Sabuncu'nun da bir yazısı var. Devlet ölümü davet etti, herkes susup seyretti diyor. Barış deyip karakol yapımını hızlandıran devlet diyor T24'teki yazısında. Barışı sadece salonda arayan, alana bakmayan bir hükümet. Diyarbakır'a kadar gelen, 100 kilometre öteye gitmeyen muhalefet. Kendisine servis edileni yazan, yerine gitmeden görmeden atılan manşet. Lice'de akan kanda hepsinin payı var diye bir özet vermiş. Kendisi de oradaydı ve içinde kalmış aslında. Tam olayların içinde kalmış. Yani tesadüfen kurtulmuş, öyle anlıyorum. Çok ağır bir durum. Yani bir mesela Perşembe günü, yani ölümlerin yaşandığı günden iki gün önce olayın yaşandığı yerdeydim. Çoğunlukla kadınların olduğu bir kalabalık vardı. Bir minibüs, bir araç gördüm. Araçların önünde iki kasa domates, başka bir yerde ekmekler. Kumanya olarak. Genç kadınlardan biri gazeteci olduğumu duyunca, 13 gündür buradayız, neden gelip görmüyorsunuz, yazmıyorsunuz diye bağırdı bana demiş. Ve haklıydı diyor. Etrafta gaz fişekleri görmüştüm ama Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt de BDP'nin cep telefonundan boş kovan fotoğrafları göstermiş. Mermi de sıkıyorlar demiş. Sonra köprünün karşısında askerlerin ağaçları kestiği yeri göstermek istemiş. Tam ardından bir havai fişek atıldı. Hemen ardından asker taciz atışına başladı. Bir toprak yığının ardına sığındık diyor. Ateşin bir kısmını videoya çektim. Yazı ve görüntüyü T24'te yayınladık. O gün, iki gün sonra yaşanacakları tahmin etmek mümkündü. Karakol barışı tehdit ediyor diye koymuştum yazının başlığını. Askerle halk karşı karşıya gelmişti. Ve orada ne çözüm diyenler ne Kürtlerden oy isteyenler vardı. O gün Diyarbakır'a gelen hükümetten, muhalefetten, işte orada şey vardı ya, Çalıştay. Evet. Muhalefetten ya da gazetecilerden bir grup Lice'ye de gidebilseydi, görseydi, duysaydı, duyursaydı. Aralarında 90 kilometre mesafe vardı Çalıştay ile Karakol protestosu arasında. Pınar Önç yazmış bugün. Evet, her şeye rağmen barış istemeye, barış için ses vermeye devam diye bitiriyor Murat Sabuncu yazısını. Ama vahim bir durum var ve ayrıca da Lice yürüyüşü yapılınca Lice'de öğrencilere linç girişimi olmuş mesela Tokat'ta. Evet. Polis Tokat'taki göstericileri öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtardı diyor. Bağcılar'da da, İstanbul'da gene bu sefer de İstanbul'da Lice'ye destek gösterisinde polis göstericilere tazikli su ve biber gazıyla müdahale etmiş. Eli bıçaklı bir IŞİD sempatizanı da görülmüş. Dehşet verici bir fotoğraf. Tebrikler, polisin hemen önünde duruyor. Polisin kalkanları önünde, sakallı, üzerinde o IŞİD militanlarının kullandığı amblemin tişörtü olan. Bayrağın, evet. Evet, bayrağın. Tişörtü olan kişi var. Polisin de hemen önünde duruyor. Elinde de bıçak var. Maket bıçağı var. Türk polisinin çekildiği ilginç ve nadir anlardan bir tanesi olmasa gerek bu. Ama bu koleksiyonda eklemek lazım Türk polisinin, evet, halleriyle alakalı olan görüntüler. Gayet böyle iç çatışmayı körükleyen görüntüler var. Bugün acil bir heyet ziyareti var İmralı'ya. Evet. HDP. Diyarbakır'daki cenaze sonrasında polis müdahalesi de oldu. Ramazan Baran Diyarbakır'da toprağa verildi. Baki Akdemir'de 50 yaşında. 26 yaşında Ramazan Baran'la 50 yaşındaki Baki Akdemir toprağa verildiler. Cenaze töreninden sonra da gene barikat göstericiler, gaz bombası, tazikli su, hiç şaşırtıcı olmayan, alışılagelmiş görüntüler var. Evet, bunlardan bahsediyor. Bu arada da bunları şimdi Ali Bilge ile birazdan konuşacağız. Ona bir de şeyi de söyleyelim. İspanya'da on binlerce kişi, belki de daha fazla. Madrid'de sadece 15.000 kişi. Kralı istemiyoruz. Artık monarşiye son diye yürümüşler. Onu, evet, da belirtmemiz lazım. Lice ile alakalı çok ufak bir bilgi vermem lazım. Gerekli olabilir bu. Biraz önce bahsettiğim bir son dakika gelişmesi vardı. Bir patlamanın yaşandığı ve 4 yaralının olduğuna dair. Yaralılar da verdikleri ilk bilgide patlamaya yemek hazırlamak için kullandıkları piknik tüpünün neden olduğunu söylemişler. Bir soruşturma başlatılmış. Müfettiş göndermiş değil mi İçişleri Bakanı? Yok, gayet jandarma başlatıyor bu soruşturmayı, benim yanlış hatırlamıyorsam. Güvenlik güçleri dediğine göre ateş eden kişiler yapıyor soruşturmayı da. Öyle, evet, bir çelişki var. Şimdi Ali Bilge ile bu hem kurultayı, çalıştayı pardon, cuma günü olan, hem de Lice olaylarını konuşarak bir çözüm meselesini, yani artık çözüm demeye insanın dili varmıyor. Çok kaygı verici bir durum haline aldı. Kürt meselesi. Hem onları konuşacağız. Ondan sonra da bu üçüncü köprü meselesini de son yarım saatte ele almaya çalışacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese günaydın, merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. İyi haftalar. Evet, çok karışık bir haftaya daha girdik tabii. Hem dünyada hem de Türkiye'de büyük muazzam sel felaketleri. Yalnız Türkiye'nin dört bir tarafında değil, hatta şeyde de, Afganistan'da da ve başka yerlerde de görülüyor. Onun dışında da büyük şiddet olayları da dünyanın çeşitli yerlerinde görülüyor. Bir yandan da Türkiye'de de uzun bir süreden beri ilk defa kale kolları protesto ederken öldürülen Ramazan Baran ve Hacı Akdemir. İki kişi öldü, iki de yaralı var ve gerginlik de devam ediyor. Bir de acil HDP heyeti bugün Öcalan'la görüşecek anladığım kadarıyla, Lice'deki ölümler nedeniyle. Ama birçok ilde çatışmalar çıktı, linç girişimleri var. Jandarma ve polis ekiplerinden de sert müdahaleler var. Bayağı bir iç çatışma ortamı da hissediliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir buçuk yıldır bir çatışmasız dönem yaşıyorduk ve buna çözüm süreci adı konulmuştu. Bu çözüm süreci başlangıcı işte 2013 yılının sanıyorum Ocak-Şubat ayları olması lazım. Ocak ayında başlayan bir süreçti. Ve işte Öcalan açıklamaları, Öcalan'a giden heyetler, BDP milletvekilleri, oluşan heyetler, devletin bürokrasisinin muhatap alındığını gösteren görüşmeler ve bir buçuk yıllık çatışması tırnak içerisinde bir dönem yaşadık. Bunun sonuna doğru geldiğimiz anlaşılıyor. En azından eskisi gibi geçmeyeceği anlaşılıyor. Ben açıkçası o dönemde bu konuya son derece ihtiyatlı yaklaşan kişilerden biriyim. Buradaki konuşmalarımızda da yani bir insan bu tür nazik konularda sanki çatışmasızlığı istememe pozisyonuna düşmek istemiyor. Ama 1,5 yılda boyunca defalarca bu süreci incelediğimiz, özellikle tarafların açıklamaları, paketler vesaire, toplantılar, yani ilerleme kaydedilemiyor ve bir takım görüşmeler oluyor. Bu görüşmelerde muhatabiyet enteresan bir şekil alıyor. Kimi zaman oluyor, kimi zaman o isteniyor, bu istenmiyor. Ve ortaya bir model, bir strateji, bir yapı konmuş değil. Yani sonuçta bu meseleyi, hatta daha önce de söylemiştim, Kürt sorununun çözümüne ilişkin ki iradeyi Cumhurbaşkanlığı olmak isteyen Erdoğan, başkan olmak isteyen, başkanlık rejimi isteyen Erdoğan'ın siyasi adımlarıyla endekslenen bir pozisyona gittiğini söylemiştim. Yani Kürtlerin oylarına ihtiyacı vardı. Erdoğan'ın hala belli ölçüler içerisinde var. Ve bu problemi, bu 100 yıllık problemi çözüme ilişkin adım atmasını destekleyen adımların gelmediğini görünce bu daha da pekişmeye başladı. Nitekim bu, yani hapishanede bir lider var ve bu liderle istihbarat teşkilatının yürüttüğü bir takım görüşmeler var ve bu direkt de başbakanla bağlı çalışıyor. Yani bir siyasi kadro gidip Öcalan'la görüşmüyor. Öcalan bu görüşmeleri ve kendi görüşlerini HDP'lere, şimdiki HDP'lere aktarıyor. Onlar da PKK'nın diğer unsurlarıyla bunları istişare ediyorlar falan. Böyle enteresan bir şekilde gidip gelmelerle dolu bir buçuk yıl geçirdik. Şimdi yani burada iç siyasi gelişmeleri ve Erdoğan'ın siyasi geleceğine ve siyasi geleceğindeki pozisyonuna ve o gelecekteki yaratmak istediği Türkiye'nin endekslenmiş bir Kürt sorunu çözümü ortaya konuyor ve bunun içeriğinde çok ilerlenmediğini görüyoruz ve bu da yani AK Parti'nin bu konuda sahici bir pozisyon, gerçek bir pozisyon almak istemediğini bize uyandırıyordu. Yani şimdi 20. yüzyıl boyunca Kürtler dünya siyasetinde 25 milyonluk şu anda nüfusa sahip olan devletsiz bir halk. Ve 20. yüzyılın başlarındaki gelişmeler, Sevr Anlaşması, Lozan'a çağrılmadılar. Artı Türkiye'nin ulusal kurtuluş mücadelesi denilen ve cumhuriyetle sonuçlanan süreçteki ittifakı, yani verilen sözlerin tutulmadığı bir halk Kürtler. Aldatılan bir halk. 4 ülkede, coğrafyada yayılmış, bir devlet olamamış Orta Doğu'da, devletsiz halklardan bir tanesi. Ve bu yüzyıl boyunca da bulundukları ülkelerin iç düşmanı olarak telakki edilmiş ve en büyük sorunlarından bir tanesi de Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış. Sayısız isyanlar, çatışmalar, kimliksizlendirmeler, ötekiler ve işte son 35 yıldır devam eden çatışmalı bir döneme gelinmiş. Yani Kürtler aslında 20. yüzyılda verilen sözler tutulmadı. Yani hatırlayın, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs diye ifade edilen Anadolu'ya çıkışı, kongreler ve Kürtler ve Alevilerle yaptığı ittifaklar, Kürtlere verilen birinci meclis sözleri ve 1923'ü takiben Kürtler artık asli unsur görünmekten ziyade görünmeyen unsurlar haline gelinmiş ve bir asimilasyon politikası izlenmiş. Şimdi 21. yüzyılda da AK Parti iktidarı burada sahici bir pozisyon, yani zaten 2002'den beri gelişmelere baktığımızda Kürt sorunu vardır, yoktur. Silvan Habur meselelerini hatırlayın. Gelgitlerle doğru şizofrenik bir bakış açısına sahip oldu. Dolayısıyla sicilinde biz bu süreci gördüğümüzde, çözüm sürecinde ve akil heyetler oluşturulurken, ki AK Parti 2010 referandumundan sonra, adım adım 2011 seçiminden sonra verdiği sözleri topluma tutmayan, yalanla yaşatan bir iktidar perspektifi çizmeye başladı. Bütün meselelerde böyle dayatmacı bir, demokrasi dışı bir yöntem izlemeye hali hazırda devam eden. Nitekim böyle Gezi protestolarının ilkinin antidemokratik, demokrasi dışı bir yönetimle bir otoriter yönetime büründüğü bir ortamda Kürt sorununu çözeceğiz, barış ilan edilecek denmesi toplumda geniş bir yankı bulmakla birlikte belli kesimler içerisinde Kürtler, Türkiye'li aydınlar şüphe de uyandırdı. Nitekim 1,5 yıl boyunca da bu konuda ciddi ilerleme sağlandığını söylemek mümkün değil. Nitekim de bu karakol yapımları yeniden ve verilen sözlerin tutulmaması artı ilerleme kaydedilememesi. Mesela hep şunu söylüyorduk. Roboski ortada dururken Roboski'nin hesabını soracak mısın? Çünkü eğer sen bir barışı ve çatışmasız döneminin daim olmasını istiyorsan bir takım işte faili meçhullerin en son şeyin Roboski'nin özür dilemedi başbakan. Hala özür diledi mi? Yok. Hayır, hala özürlendi. Öyle bir şey olmadı. Ardından ne geldi bu ülkede? Çözüm ve akil insanlar yayıldılar memleketin her tarafına. İşte tam o sırada Gezi olayları patlak verdi. Gezi'ye ne yaptı? Kanla katliamla sonuçlandırdı iktidar. Ve biz ondan bu yana ne yaşıyoruz? Ülke adım adım otoriter bir rejime doğru gitti ve 17 Aralık 25 Aralık'ta ne patladı? Yolsuzluk. Bir irin dışarı çıktı. Şimdi bütün bunların üstünü örten, yani şöyle söyleyeyim, dünyanın neresinde hangi iktidar görülmüş ki? İşte bir gelgitlerle dolu bir iktidar ayrıca Kürt sorununda. Yani bazen son derece ileri laflar ediyor, bazen onun tam tersi laflar ederek gelmiş. Şimdi yolsuzluğa bakmış bir parti var, parti lideri var, oğlunu yargıya göndermeyen bir başbakan, emniyeti, yargıyı kontrol altında tutuyor, akraba kapitalizmi şeklinde bir geri demokrasi dışı bir düzenle çekilmeye çalışıyor. Şimdi ülkenin genelinde otoriter bir düzen oluşturmaya çalışan bir liderin demokrasi gerilerken faşist, otoriter, totaliter bir rejim arzusu içerisindeki bir iktidarın herhangi bir sorunu, dini, etnik ya da sınıfsal bir sorunu çözebilmesi mümkün mü? Öyle görünmüyor, hayır. Görünmüyor yani. Ya gerçekten ülkemizde geri bir demokrasi rayına oturtmaya çalışıyorsunuz ülkeyi. Demokrasi dışı bir ortama sürüklemeye çalışıyorsunuz. Yargıyı, kolluğu vesaire felç etmiş durumdasınız. Yolsuzluğa bakmış durumdasınız. Olanca baskıyı artırıyorsunuz. Demokrasi diyen, hak özgürlükler diyen kesimleri. Ve bu arada geniş demokrasiyle çözülmesi gereken bir sorunsalı çözeceğim diyorsunuz. Yani faşist idarelerin, bugün duyduk mu bugüne kadar, otoriter diktatörlüklerin, yarı baskıcı rejimlerin sınıfsal, evet, etnik, dini bir meseleyi çözdüğüne dünyada tanık olduk mu? Var mı böyle bir örneğin? Ben bilmiyorum açıkçası, varsa söylesinler. Aksine bunları bastırmayla geçen bir yapısı vardır. Kürtlerin oylarına ihtiyacı vardı Erdoğan'ın. Ben başında da bunu söylemiştim yani. Ve yeterince de bu oylardan yararlanıyor. Zaten teraziyi şey oturtuyor. Yani kendisinin siyasi geleceğini tasavvurlarına uygun bir şekilde adeta ona içine katarak Kürt meselesine bakış şeyine sahip. Yerel seçimleri mi başarılı çıkması lazım? Evet. O zaman bu sahici gibi gözüken ama sahici olmayan, içi dolmayan, doldurulmayan politikayı sürdürmek gerekir. Ne zaman, şimdi bu arada neler oldu? Suriye'de batağa battı işte, ama çok ilginç bir gelişim var. Barzani, yani Güney Irak'taki devlet, Kürt devleti, Irak'ın içerisindeki devletçik ile inanılmaz bir ilişkiye girdi. Bugün Türkiye'de Barzan güçlerinin de önemli bir seçmen kitlesi vardır. Yani Türkiye'nin güneyindeki Kürtlerin Barzani aşiretinin Türkiye'de çok ciddi bir uzantısı vardır ve bunlar belli bir oy şeyinde kontrol ederler ve bu AKP ile Barzani arasındaki yaşanan ittifak 50 yıllık anlaşma imzaladılar 2 hafta önce. Evet. Ve bu petrol ve doğalgaz anlaşmaları ve bu iki yapı zaten kendini 30 Mart seçimlerinde, 30 Mart'ta değil mi seçimler, yerel seçimler, son yerel seçimlerde kendisini de gösterdi. Şimdi bu arada kimle kim çatışıyor? PKK ve Suriye'deki PKK, PYD şeyle çatışıyor. Kürdistan Demokrat Partisi yani Barzani güçlerle. Bugün yaşanan bu. Şimdi burada yani tamamıyla iç siyasi geleceğini tabii ki dışarıyla birlikte Erdoğan'ın kendisine biçtiği siyasi gelecekle ilişkilendirilerek Kürt meselesine baktığını görmek lazım. Ve böylesine yüzyıllık bir sorunu 1,5 yıllık geçen çatışmasız dönemde ne oldu? Burada insanlar, herkes yani bir süre sonra herkes rahatsız olmaya başladı. PKK'nın içi de rahatsız. Evet. Şimdi, yani gidin Öcalan'a, şimdi iki tane egonun sahip olduğu bir sorun çözmeye çalışıyoruz. Bir de Erdoğan var. Bir de Öcalan var. Neden biz böylesine yüzyıllık bir etnik sorunun siyasi muhatapları karşılıklı bu görüşmeleri şeffaf bir şekilde yapmıyor da Erdoğan'ın görevlendirdiği MİT müsteşarı ya da onun adamlarıyla işte Öcalan yapıyor. Bir kere Öcalan tek başına bu konuda yeterli ve yeterli bir unsur değil. Yani muhatap da tamamıyla onun olması anlamsız. Bir süre sonra ben zaten Öcalan'da zaten yani muhatabiyet açısından çözümün gelişmesi açısından yeterli olmadığı gibi hatta sürecin başka unsurların ile çatışmaya da girebiliyor. Nitekim bugün Kürtler ne oluyor? BDP içerisinde işte BDP'nin ve HDP'den beklenen başarı yok. Bu arada PKK KDP ile çatışıyor. Bütün bunları Kürt siyaseti açısından da tecrübe ettiğimizde baktığımızda başarılı bir yere oturduğunu görmüyoruz. Sadece 3-4 tane böyle İmralı'ya giden isimler var, yüzler var. Onlar tedessüm ederek dönüyorlar. Bir şey yok ortada. Yani gerçekten evet çatışmasızlık hakim. Ama ne oldu? Heybede neler var? Neler doldu? Bunu gören Kürt tarafında da rahatsızlıklar söz konusu. Bir de gidiyorsun yani 2 gün önce kendi kendine bir çalıştay yapıyorsun. Ya böyle çalıştay mı olur? Başka muhataplar yok. Esas muhatabın yok. Bu meselede AK Parti'nin yetkilileri gidiyor. Orada bir çalıştay düzenliyorlar. Kendilerine yakın ya da biraz daha yakın hissettikleri ya da bir motif olarak bulunsun dedikleri akademisyen, gazetecilerle bir şey yapıyor ve hep geleceğe vaat ediliyor. Evet, çalıştay konusunda kimler yani tanıdığımız isimler de hatta programcılarımızdan Mithat Sancar da katıldı. Fakat yeterli bir şeyi olmadığını söylüyorsunuz ki doğru görünüyor yani. Hocam şimdi ağırlığı yani 60 kilometre ileride çatışma varken sen evet şey yapıyorsun burada, bu böyle şey olur mu? Niye orada şey yok peki? Yani BDP, HDP, PKK işte Kürtlerin gerçek muhatap yani başka insan, kendi kendine yapıyorsun bu çalıştayı. Ve yine vaat ediyorsun. Bu şekilde yani şimdi hani şunu da söylemek istiyorum. Yani sicili bozuk bir iktidar var demokrasi karnesi açısından. Bu kadar sicili bozuk bir iktidardan çok büyük yüzyıllık sorundaki performansını abartarak beklemek zaten yanlış. Sahici ve samimi olduğunu. O sadece temel hedefleri açısından taktik unsurlar olarak bakıyor anlaşılan. Çünkü ne diyor? Yani dil, kullanılan dil tekrar şey dili, savaş dili kullanılıyor. Ezeceğiz. Devletin şeyi yani bu. Dolayısıyla yani ortada böyle bir buçuk yılda çatışmasızlık ölümlerin olmaması zaten istemiyor. Kürt orta sınıfı çatışma istemiyor. İşte Barzani de istemiyor. Ama yani kendi kaderlerini, tayin haklarını, şimdi dört ülkede Kürtler yaşıyor. Bir tanesi bir şekilde kendi kaderini tayin etmiş. Öbürü de tayin etmeye çalışıyor. İran'ı kenara koydum. Ama en büyük nüfusun olduğu, Kürtlerin en büyük nüfusu bulunduğu ülke Türkiye. Türkiye'deki Kürtlerin kaderlerinin tayinine ilişkin stratejiyi eğer Erdoğan'ın dudakları arasında kaldıysa, hani bu bir müzakere aşamasının dışında ikinci, üçüncü, dördüncü planlarımız diyebiliyorsa bir iktidar sahibi, sorunu çözmede çok da samimi olmadığını gösteriyor. Evet. Yani kısaca yani bir, ben şu soruyu soruyorum. Faşistleşen bir iktidar nerede demokrasiyle çözülmesi gereken bir sorunu, geniş demokrasiyle çözülmesi, temelde geniş demokrasiyle ve başka katkılarla çözülmesi gereken sorunu çözmüş bu dünyada? Çinler, Uygur Türklerinin çözülen etnik mesele, yani otoriter rejimlerde nerede çözmüş? Bunu ben örneğini pek fazla görmüyorum. Demokrasi genişlerken bu meselelerin çözülmesi daha mümkünken, demokrasi gerilerken, girdaba sokulurken bu işin çözülmesini beklemek zaten zor bir şey. Ve de işte Barzani ile ittifakı kurmuş. Dolayısıyla Barzan gücünün Türkiye'deki şeyini gördü, yerel seçimleri de gördü. Evet, bir taktik değişikliği içerisinde olduğu muhakkak. Bunu bence Kandil de gördü. Bir takım şeyler var. Yani şimdi artık HDP'nin niye BDP-HDP meseleleri bir başarısızlıkla sonuçlanmış bir HDP var. Olay şimdi bunlar Kürtler de kendi iç dünyalarını çok iyi anlattıklarını Kürt siyasi hareketleri açısından söylemek mümkün değil. Bu dönemi Öcalan'ın endeksi geçirmek çok da başarılı olmadı. Öcalan'ın endeksi olarak. Öcalan HDP'yi kurun diyor, kuruluyor. Öcalan şunu yapın diyor, bununla sorunun çözülmesinin ötesine geçmek gerekiyor. Başka güçleri, görüşleri, yapıları içermesi gerekiyor. Şimdi bunlar olmadı bir buçuk yılda. Ve nitekim beklenen sertleşme, bundan sonra ne olur, daha mı sertleşir? Yani bu konuda tarafların sertleşme ihtiyaçlarının kendilerine neleri getirici götürücüğünü hesaplayacaktır muhakkak. Bu iktidar açısından da, PKK açısından da. Çünkü yani KDP ile PKK'nın bugün Kürt akil adamları bu çatışmayı engellemek için ellerinden geleni, şöyle sitelere bakınca da görüyorsunuz, bir takım insanlarla konuşunca da anlıyorsunuz. Ondan sonra ve hatırlayın Barzani'nin Diyarbakır'a geliş hikayesini, BDP'lilerin zar zor gittiler onu karşılamaya. Yani meselenin geriye dönük. Yani güneydeki ittifakını bulan Erdoğan PKK ile kısmi çatışmayı göze alıyor. Çünkü buradaki milliyetçi oyları hedefliyor. Hem Kürt oylarının bir kısmını hedefliyor. Yani tamamen bir tüccar mantığıyla süreçlere baktığı için ve siyasi geleceğini kurtarması lazım. Kürtlerin oylarına da ihtiyacı var. Milliyetçi oylara da ihtiyacı var. Ve bu çözümde zaten başından beri ben çok sahici bulmadım. Ama tabii ki çatışmasızlığı hepimizin savaşlı ölümlerin olmamasını desteklememiz gerekiyor. Ama faşizme doğru giden, faşist eğilimler taşıyan, otoriter rejimi hedefleyen ve bunu söyleyen, cadı avı diyen, her şeyi kendine bağlamak isteyen bir rejim, demokrasi dışı bir yapı, tek parti demokrasisi, bir etnik sorunu çözebilir mi? Sorun bu. Evet, yani çözümün zor olduğunu gösteren birçok şey var. Endişe verici, artık daha fazla vaktimiz de bittiği için daha fazla üzerinde duracak bir durumumuz yok ama KCK'nın açıklaması da oldukça sert oldu. Uzun süredir görünmeyen türden sert bir çağrı yaptı. Ve cenaze. Bugün evet. Yani bugün Öcalan görüşmesi, yani ben zaman içerisinde böyle devam ederse Öcalan şeyini yitirecek, yani inisiyatifini yitirecek ve Öcalan'ın o Kürt siyaseti içerisinde olan yaklaşım da değişebilecek. Bence yani Kürt siyasetçileri açısından da bu süreci değerlendirmek ve siyaseti kurgularken, yani çatışmasız bir siyaseti kurgularken çok da Öcalan'ın endekste olmadan yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Öcalan da önemli bir faktör tabii. Ama bu hattın genişlemesi lazım. Evet, bakalım neler olacak. İzlemeye devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Peki, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Jackie Wilson'dan dinledik Whispers Getting Louder, gittikçe yükselen, artan fısıltılardan bahsediyordu. Bunu aşk konularında söylüyordu ama Jackie Wilson bütün dünyada çevremizi saran olaylar içinde uygulamamız, onlar için de uygun bulmamız da mümkün. Jackie Wilson, Jack LeRoy Wilson Jr. asıl tam adıyla Jackie Wilson diye biliniyor ama çok ünlü bir Afro-Amerikalı şarkıcı, rhythm ve blues dünyasının en önemli isimlerinden biri de Domino's'la beraber başlıyor hayatına. Sonra da 1957'de solo çalışmaları şey yapıyor ve başlıyor ve 50'den fazla da ünlü parçası var. Pop, soul, doo-wop ve rhythm ve blues dalında. 1975'te de bir konser sırasında inme, bir kalp krizi ve sonunda inme geliyor kendisine. 9 yıl komada kalıyor. 1984'te hayata veda ediyor. Kendi neslinin en önemli soul sanatçılarından biri. Ona bir günaydın dedik Jackie Wilson'a. Ve Whispers Getting Louder'ı dinlettik. Doğum günü 9 Haziran 1934. Günaydın. Evet, ondan sonra şimdi dönelim sorunlarımıza. Çok sayıda haberin bir kısmını kapsamaya çalıştık. Bir kısmıyla da devam edelim. Evet, İran'dan ziyaretçiler geliyormuş. Belki bununla başlayıp devam edebiliriz. Çünkü bu konuyla dallanıp budaklanan diğer haberleri de görebilmek mümkün. Ruhani bugün Ankara'ya gelerek İran gizli servisi de 8 yıldır kaybolan 200 milyar doların izini Türkiye içinde bulunduğu 3 ülkede aramaya başlamışlar. Yalnız 200 milyar dolar da bu son 8 yıllık 650 milyar dolar tutarındaki petrol gelirinin 3'te 1'inden biraz az. Yani çok çok önemli bir şey ve bunun kaybı olduğunu tespit eden İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Ankara ziyaretinde hem Gül'le muadili, mütekabili diyelim, Gül'le Cumhurbaşkanı Gül'le görüşecek, hem de Erdoğan'la aynı zamanda. Evet. Başbakan'la ve ayrıca da Türkiye-İran yüksek düzeyde işbirliği diye tarif edilen bir toplantıya da katılacakmış. Üç ülkeden bahsediliyor. Türkiye, Dubai ve Malezya. Evet, Süleyman Yaşar'ın haberi. Devlet petrolünü, İran gizli servisi devlet petrolünü alıp satan gerçek kişileri arıyormuş bu üç ülkede. Yakaladıklarını da rehin alıp götürüyormuş. Bugün Türkiye'ye gelen Ruhani'nin ziyareti bu açıdan önemli deniliyor Süleyman Yaşar'ın haberinde. Evet, şimdi kayıp paralar nedeniyle İran'da acilen tutuklanan bir Babek Zencani var. Çok zengin bir İranlı iş adamı olduğu belirtiliyor. Ruhani gelir gelmez ekonomik yolsuzluklarla mücadele ofisinin başına Cihangiri diye birisini getiriyor ve iki gün sonra da bu Babek Zencani denen zengin adam tutuklanıyor. Şimdi bunun önemi şurada, Türkiye'deki ortağı da Reza Zerrab. Türkiye'deki yolsuzluk dosyasının en önemli simalarından biri, belki de birincisi. Bütün ara buluculuklarda kendisinin şeyi var ve rüşvetle ilgili devlet insanlarına ve fahişelere peşin verilmesi gerekir diyen Azeri kökenli, Azerbaycan doğumlu İranlı iş adamı. Ama burada Ebru Gündeş, şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi olarak da biliniyor. Ve cari açığının, Türkiye'nin cari açığının %15'ini tek başına kapatmakla da övünüyordu. Eskiden bir şey vardı, mübalağa için kullanılan, Farslar için kötüleyici bir şey vardı. Azeriler ve Farsiler için söylenen, işte mübalağa sanatında usta oldukları söyleniyordu. Aslında o geleneğin de bir çeşit devamını getiriyor olmalı. Çünkü vergi filan da ödemediği gibi ne cari açığın %15'ini tek başına kapatması bir insanın çok kolay olmayabilir. Yalnız mesela son 10 yılda devletten 100 milyar liralık ihale kazanan Mehmet Cengiz'in şirketi 47 milyon lirayla 49. sırada yer almış. Yani tek başına Reza Zerrab en yüksek sırada diyor. Peki ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Evet, kimse de bilmiyor galiba. Süleyman Yaşar bugün tarafta ne yazmış? Ve yani İran kaybolan 200 milyar dolarını arıyor diyor. Son 8 yılda şimdi bu kayıp para ve parayı kaybedenler 3 ülkede aranıyor. Biri de Türkiye. Doğal. Bugün Türkiye'de bakalım dünya medyasında yer alan bu konu gündeme gelecek mi diyor. Çünkü Financial Times'ın 6 Haziran sayılı, yani İngilizce dünya finans dünyasının en önemli gazetesi Financial Times 6 Haziran tarihli nüshasında tam sayfa bir analiz yayınlamış. Önemli bir konu. Necman Buzurgmeyer diye birisi gazeteci, İran petrolünü satıp parasını hazineye yatırmayanlar bütün bu olanların Batı'nın yaptırımlarına karşı bir hile olduğunu ileri sürüyorlar. Ama onlar aslında İran ulusuna hile yaptılar diye bir değerlendirme yapmış mesela. Yani bayağı ilginç bir şey. Gene Ruhani'nin danışmanlarından Ekber Akbar Torkan gene Financial Times'a yaptığı bir açıklamada, Zencani verimli bir satıcı. Muhtemelen onun gibi pek çok satıcı var. Ne kadar petrol satıp ne kadarını hazineye yatırdıklarını hala bilemiyoruz demiş. Araştırmalar sırasında Farid Hosravi isimli pek bilinmeyen bir iş adamı da 3 yıl önce 2,8 milyar doları zimmetine geçirdiği gerekçesiyle, hükümet baskısıyla geçen ay idam edilmiş. Bunun haberini de vermiştik. Olaylar sıkışıyor yani. Bu arada yolsuzluk meselesine gelince artık o soruyu sormayacağım çünkü montajmış zaten. Montajmış. Evet. TÜBİTAK'tan yapılan bir açıklama var. Montajmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilirkişi raporunu göndermiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilirkişi raporu göndermiş TÜBİTAK. Ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddiasıyla internette yayınlanan ses kayıtlarının montaj olduğunu bildirmiş. Ki çok uzun zamandır bu konuyla çalışıyordu galiba TÜBİTAK. Bu kadar zor bir şeyi nasıl ortaya çıkarmışlar gerçekten hayret. Ben bir 10 sene daha uğraşırlar zannediyordum. 5 ay, 5,5-6 aya yakın bir süre sonra ortaya çıkarmış. Heceleri bile kesiyorlar filan demiş. Hatta Cem Yılmaz da komedyen Twitter'da bununla dalga geçiyor. İyi uykular. Evet, neden iyi uykular demişti. TÜBİTAK gönderdiği bu raporunda heceleyerek söylemişti. Sıfırladınız mı kısmını? Sıfırladınız mı? Sıfırlandı mıydı? Sıfırlandıydı galiba. Bununla alakalı hecelerle birleştirilerek monte edildiğinden, bir montaj aşamasından geçtiğinden bahsediliyordu bu ses kayıtlarının. Bununla da alakalı sosyal medyada epey bir şaka konusu olmuş mevzu. Yani hiç inandırıcı değil. TÜBİTAK'ın bütün kadrosu da değişti zaten. İlginç insanlar geldi, evet. Ve son 3 ay içerisinde 90'a aşkın üst düzey yönetici görevden alınmış TÜBİTAK'tan. Evet, bu konuda çok sayıda yazı yazan Ümit Kıvanç da kendi sitesinde, Rüya Tabirleri sitesinde ilginç bir çok ses kayıtlarının patladığı günlerde yazdığım gayet ayrıntılı yazılar şurada diye önce onu veriyor. Sonra da meseleyi güncelleme faslına geçelim demiş. TÜBİTAK'ın rapor hazırlamış olduğu ortaya çıktı. Başbakanla oğlu arasında geçen telefon görüşmesi kayıtları hakkında. Raporun tamamına ulaşamadım. Radikal'in haberinden öğrenebildim. TÜBİTAK ses kaydını YouTube'dan indirmiş ve kendi tabiriyle yaygın olarak bulunabilen yazılımlarla incelemiş. Hmm. Yani benim veya bu meseleyle uğraşan başkalarının yapabildiğinden fazlası değil. Yani senin, Selahattin'in, hepinizin yaptığı kadarını yapmış TÜBİTAK'ta. Ama bizim göremediğimizi TÜBİTAK görmüş. Görmüş. Neden? Çünkü bilimsel bir göz var kendilerinde. Evet. Bizimki sadece göz. TÜBİTAK raporunda demiş ki yapılan spektrum incelemesi sırasında tespit edilen kaydın içinde gözlemlenen çok sayıda çıkıntı. Bak, çıkıntı. Hı hı. Bu kaydın çok sayıda farklı kayıttan yararlanılarak oluşturulmuş bir montaj olduğunu ortaya koymaktadır diyor. Şimdi Kıvanç diyor ki çıkıntıdan kasıtlarının ne olduğunu ses programı kullanmayı bilmeyen kimse doğal olarak anlayamaz. Düzenlik göstermesi gereken bir dalga şeklinin bazı yerlerde ani kesintilere uğraması, yumuşak bir geçişle şekil değiştirmesi gerekirken şeklin birden değişmesi falan demek. Ama bu öyle değil diyor. Yani bu oralarda farklı seslerin doğal olmayan biçimde yapıştığını gösterebilir ama bu sadece bir ihtimal. Orada bir kesme biçme işlemenin yapıldığına işaret olabilir. Tayyip Erdoğan'ın oğlunun bize aktarılan konuşma kaydı 5 ayrı telefon görüşmesinden oluşuyordu zaten. Bunlar tek bir dosya halinde getirilip YouTube'a yüklendiği için elbette ortada bir montaj var tırnak içinde. Ama bu konuşulanların tahrif edilmesi anlamına gelmiyor. Birincisi bu. İkinci olarak şöyle bir örnek düşünelim. İki kişinin konuşması sık sık uzun sessizliklerle kesilsin. O sessizlik anlarında da dışarıdan geçen kamyonların, otobüslerin sesi kayda giriyor olsun. Bize kaydı sunan bu sessizlikleri aradan kesip atarsa konuşulanlarda hiçbir değişiklik olmaz ama arkadaki gürültüler olmadık yerlerinden kesileceği için sesin tırnak içinde görüntüsünde söz konusu çıkıntılar meydana gelebilir. Yani sonuç olarak bir hezimet daha demiş, durumu kurtarmaya yetmez. Ses kayıtlarını YouTube'a yükleyenler montaj iddialarına karşılık bu defa kayıtların ham hali adını verdikleri muhtemelen sıkıştırılmamış versiyonlarını da SoundCloud'a yükleyerek meydan okumuşlardı diyor. Bu maceranın bu faslını da diken.com'dan okuyabiliriz. Başçalan'dan Hodri Meydan diye. TÜBİTAK'ın en azından bu kayıtları edinmesi ve bunlar üzerinde çalışması beklenirdi. Onu da yapmamışlar. Ben niye yapmadıysam aynı sebeple diyor Kıvanç. Varacakları sonucu baştan biliyorlardı. Gerek görmediler. Yani koskoca bilim kurumu TÜBİTAK hiç kimseyi inandırması mümkün olmayan, hatta kanki basın diye nitelendirdiğimiz hükümet yanlısı sabah akşam sabah Yeni Şafak, Star gibi gazetelerde bile küçük verildi. Yani büyük yükseltilemedi. Yani o kadar anlayın artık. Ama daha başlangıcındadır. Yeni başlamışlar işe. Biraz zaman tanımak lazım kendilerine, değil mi? Profesyonelleşecekler bu konuyla alakalı olarak da. Yani diğer konularda da. Tam sütuna, 16 sütuna manşet vermeleri beklenebilirdi böyle bir şey olsa. Ama şey diyor, yani TÜBİTAK raporu öyle görünüyor ki başbakanın evine para istifleyip istiflemediği ve oğluyla o görüşmeyi yapıp yapmadığı konusunda bize fikir veremiyor ama bu kurumun da Allah bir dese inanılmayacaklar arasına katıldığını ortaya koyuyor diyor. Maalesef inandırıcılığı tamamen şey, yani bu bir ideolojik mücadele demiş Kıvanç. Bir propaganda savaşı gerçekle, doğruyla, akılla, mantıkla yürütülmüyor. Klişeler, semboller, usturuplu yalanlar, insanları vicdan yükünden, şüpheden kurtaracak formüller lazım. Memleketin tırnak bilim kurumu kapat. Artık bunları üretmenin yeri haline geliyorsa bu düpedüz faşizm alameti diye de bitirmiş. Ama burada yanılıyor olabilir. Çünkü GATA profesörü, Profesör Mim Kemal Irmak, GATA'da görev yapan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Mim Kemal Irmak, Journal of Religion and Health'te, Din ve Sağlık gibi bir şeyde, Haziran sayısında onun, Uluslararası Hakemli Dergi'de, Şizofreni ya da cin çarpması başlıklı bir makalede beyne yerleşmiş cinlerin şizofreni belirtileri oluşturabileceğini söylemiş. Demek ki cin işiymiş. Şizofreninin kaynağı. Beyne yerleşen cinlerden kaynağı. Kim söylüyordu bunu? Profesör Doktor Mim Kemal Irmak. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde profesör. Askeri doktor herhalde. Röportaj vermeyi kabul etmemiş. Buna sormuşlar. Biraz histoloji uzmanıymış kendisi ayrıca. Şizofreni ve nörobilim filanla uğraşmıyor. Nöroloji bilimleriyle. Ama cin işi demiş. Bence TÜBİTAK raporuyla bu beyne yerleşen cinleri birlikte ele almamızda fayda var. Ne diyorsun? Elbette. Neden olmasın? Yerinde değil mi? Tabii ki bilimsel faaliyetler için gerekli olan bir şey. Uzayda cin göndeririz. Uydu yerine cin göndeririz. Olmaz mı? Cinler cirit atar değil mi? Cirit roketiyle gönderir ama. Neyse, bir şeyden bahsetmek istiyorum. Gezi Parkı programını bitirdik ama Gezi Parkı ile de alakalı haberler devam ediyor gelmeye. Yeni bir rapor var. Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketleri olarak nitelendiriliyor Radikal Gazetesi'nde. KONDA'nın 1. yıl dönümünde Gezi Parkı olaylarıyla ilgili hazırladığı kapsamlı bir rapor yayınlanmıştı geçtiğimiz hafta. Biz bahsedebilme fırsatı bulamamıştık. İşte bu konuyla da alakalı detaylar var. Farklı tarihlerde yapılan kamuoyu yoklamalarını içeren rapora göre Gezi Parkı olaylarıyla ilgili görüşünüzü en iyi hangisi açıklıyor diye sormuşlar. Bu soruya da eylemlerin azalarak sürdüğü Temmuz 2013'te %43 oranında eylemcilerin demokratik bir şekilde hak ve özgürlükleri talebinde bulunduğu cevabı verilmiş. %57'si ise bu olaylar Türkiye'ye karşı bir oyundur, eylemciler provokasyona geldi yanıtını vermişler. Böyle bir durum var. Şimdi raporu açıyorum size. Soru da şu. KONDA'nın sorduğu sorulardan bir tanesi. Bunu Sezin Önü ile konuşmuştuk aslında. Kısaca evet. Şeyden bahsediliyor. Gezi Parkı olayları başladığından beri hükümet ve başbakan dış mihraklar ifadesini kullanıyor. Sizce dış mihraklar nedir? Kimleri kapsamaktadır? Kısaca söyleyebilir misiniz diye sormuşlar soruda. Sorulardan bir tanesi ABD, tahmin edebileceğiniz gibi. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail diğer bir seçenek %3.5'ta. Amerika Birleşik Devletleri %7.8, İsrail %3.7, Avrupa ülkeleri %3.8, yabancı devletler %14.1. Yabancı devletler mi? Evet. O da ne? Dış güçler %6.6. Dünyada Birleşmiş Milletler'e üye olan zaten 193 devlet var. Dış mihrakları soruyorlar. 192 dış mihraktan mı bahsedeceğiz, evet. Yani? Yok, Azerbaycan'ı düş. Soruda şu, tekrar özetlemek gerekirse, sizce dış mihraklar nedir? Kimleri kapsamaktadır? Kısaca söyleyebilir misiniz? Yabancı devletler 14.1, dış güçler 6.6, iç mihraklar 11.6. Yani soru şu, tekrar ediyorum, dış mihraklar nelerdir sorusuna verilen cevap %11.6 ile iç mihraklarmış. Kafalar biraz karışık, evet, değil mi? Karışık. Evet. Bu arada yolsuzluk demişken özel harekatta 7 yıl süren bir kayıt dışı skandalı varmış. Onu da dün Milliyet Gazetesi özel haberinde vermişti. 2007'de açılan özel harekat kantinin kuruluş onayı bile yok. Kazancın akıbeti belirsiz. İki emniyet müdürü soruşturuluyormuş. Yani 7 yıldan beri Türkiye'nin en şeyi, yani özel harekat deyince aklına ne geliyor? Şu andaki Ok Meydanı'nda düzenlenen abluka geliyor. Öyle bir abluka varmış şu anda bu saatlerde devam evet. etmekte olan. Yıllardır başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye'nin her yerindeki terör olaylarıyla eylemlerine müdahale ederek emniyet teşkilatının vazgeçilmezleri arasında yer alan özel harekat dairesinde kantin, usulsüz kantin faaliyeti varmış ve neler olmuş bildiğin gibi değil. Yani çok kısaca 16 madde, 12 maddede özetleyebilirim. Kuruluş onayı yok. Yönetim kurulu yok. Kantinin gelir ve giderlerine yönelik defter ve kayıtlar yok. Demirbaş kaydı yok. 3 mobil internet hattı personel adına alınmış. Resmi kayıt yok. Demirbaş kaydı yok. Yani söyledim. İki berber ve bir köftecinin yasa dışı kaydı yok çalıştırılması. Digiturk aboneliğinin masrafları şirkete yüklenmiş. Digiturk para mı alıyormuş bir de özel harekatçılardan? O da ayrı bir hatası tabii ki Digiturk. Kınanması gereken. Demirbaş kayıtları yokmuş. Gelir gider kayıtları yok. Özel harekat daire başkanının bilgisi çerçevesinde yürütülmüş. Ve belgeler her ayın son günü imha edilmiş. Törenle değil mi? Evet. Yakıyorlar evet. ateşi makam üzerine odalarının atıyorlar. Makam tefrişinde masraflar kantinden karşılanmış. Mobilya yani perde filan duvar kağıdı ve 12 mobilya ve eşyalara fatura alınmamış demirbaş kaydına geçirmemiş. Rahat bir, rahat bir dünya değil mi? Özel harekatta kantin yoksulluğu 7 yıldır çok sürüyormuş. Serbest. İki eski daire başkanı hakkında hem idari hem de adli ceza isteminde ama yani şey cezalar ne? Kıdem durdurma filan. Hı hı. Bu zamana kimsin? Kadar neler oldu neler bitti kimsenin haberi olmayacak tabii. Yani o verilen... birisi 24 ay süreli kıdem durdurma cezası talep edilmiş. Birisi de 20 ay uzun süreli kıdem durdurma cezası. Polislerin tabii. cebinden çıkmıyor bu paralar değil mi? Oradaki harcanan paralar. Aynen. Bildiğimiz vergi. İnsanların vergi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dediği aynen. vergilerden çıkıyor. Şimdi bir de kısaca 3. Havalimanı'nı elden geçirelim. Türkiye artık Sabiha Gökçen'e de Atatürk Havalimanı'na da sığmıyor diyen Recep Tayyip Erdoğan temel atma töreni gerçekleştirip dünyanın en büyüğü olması planlanan 3. Havalimanı'nı açıkladı. Tarihi projemi, çevre felaketi mi tam olarak belli değil. Frankfurt ve Londra'ya rakipmiş. İhale süreci mahkemelik. Ekolojik kriz riski yüksek. İlk adım atıldı ve şey diyor ilk etapta 90 sonra 150 milyon yolcu kapasiteli olması planlanan havalimanı dünyanın en büyüğü olmasa da körfez ülkelerindeki yatırımlarla rekabet edecek diyor Financial Times'dan gene okursak. Böyle bir çok yeşil, çevreci, engelsiz ve yeşil bir havalimanı diyor. Bu ayrıca havalimanı değil bir kent ve üstelik havalimanı değil bir zafer anıtı demiş. Evet. Ama şöyle bir durum da var. Gezi Parkı raporuna geri dönecek olursak KONDA'nın bu kadar fazla bir provokasyona gelmişse bu eylemciler. Dış mihrakların bir oyunuysa bu dış mihraklar neden gelip Türkiye'yi tercih edecekler 3. havalimanı kısmında? Ben o kısmını hala anlamıyorum. Bu kadar fazla lobi faaliyeti var vesaire diyelim. Daha çok ekmek yemen lazım. O şimdi, zaman ben bir Yeni Şafak'ta staj yapmaya başlayayım evet, tekrardan. Evet çok iyi olur. Belki Türkiye'ye de olur. Yani bütün evlerin orada yapılacak evlerin yeşil alan yani yok olacak yerleşimlerin yeşil alanların ve huzur içinde gidecek göklerin ve bir de iklimin elden gitmesine karşı hükümet daha fazla pist daha fazla eski teknolojide şeyler yapmaya çalışıyor. Başladılar bile mesela Terkos Gölü'nü besleyen dereler, göller, gölcükler şu anda denize akıtılmaya çalışılıyormuş. Onunla da alakalı geçtiğimiz evet. hafta bir haber vardı. Yani bu konuyu başbakanın iddialarını Çok ayrıntılı olarak tekrar yatırırız. Hiçbirinin yeterli gerçeklik temeline dayanmadığını söylemekle yetinelim. Yani bu konuda önemli bir yazı çıktı. Daha önce Guardian'da çıkan çeşitli yazılar vardı İngiltere ve dünyadaki havalimanları ile ilgili durumla ilgili, fakat bugün de dün de mesela T24'te Baran Alp Uncu "Kemerlerinizi bağlayın, 3. havalimanıyla havaalanıyla düşüşe geçiyoruz" diye yazdığında mesela önce ekolojik şeyine bakıyor. En önemli sulak alanı İstanbul'un ve çeşitli uluslararası antlaşmalar kapsamında yapılaşma yasak. Bu bir. İki, Terkos, Sazlıdere ve Ali Bey gölleri İstanbul'un içme suyu ihtiyacının büyük kısmını harcayan içme suyu havzaları burada. Yani kendi içme suyunu ve sulak alanlarını, en önemlilerini yok etmekle işe başlayan bir zafer anıtından bahsediyoruz. Üç, proje alanının %72'si, yani 1/4'üne yakını, toplam 6172 hektar ormanla, %6'sı da funda, mera ve tarım arazileriyle kaplı. Bunlar yok oluyor proje alanıyla beraber. Ve 4, bölge senenin 107 günü fırtınalı, 65 günü ise yoğun bulutlu. Evet. Yani yapıldığı yer ekolojik ve uçuş güvenliği açısından tamamen aykırı. Ayrıca göl, gölcük ve göletler sulak vasfını yitiriyor. İçindeki canlı yaşamı yok olacak. Zaten senin de söylediğin, biraz önce hatırlattığın, göl ve göletlerin suları Karadeniz'e boşaltılmaya başlamış bile. Ondan sonra 2.513.341 ağaç, 2,5 milyondan fazla ağaç kesilecek. Daha doğrusu bu alan, pardon, özür diliyorum, 2,5 milyon ağacın 1.855.391'i taşınacak. Sadece 657.957'si kesilecekmiş. Akıl almaz bir iş yani. Ve önemli bir not var. Kuzey Ormanları Savunması Kuruluşu bu bilgi ÇED raporunun son halinden çıkartıldı diyor. Bu da belli değil yani, ne kadar, tamamı da kesilebilir. Ve bir noktada hafriyat çalışmaları havaalanının işlemesiyle artan araç trafiği sonucunda bölgedeki akarsu kirlenmesi ve içme suyu debilerinin düşeceği ve içme suyunun sağlandığı baraj sularının kirlenip seviyelerinin düşeceği, zaten kurak ve düşük seviyede olan. Ve dahası 3. hava limanı uluslararası sivil havacılık kurallarına, ICAO'ya aykırı şekilde Gazi Osman Paşa Rüzgar Santrali proje sahası içinde. Yani ayrıca İSTAÇ bertaraf tesislerinin sadece 6 kilometre uzağında, yani çöplüğün. Oysa uluslararası standartlara göre en az 13,5 kilometre civarında olması lazım. Ve kuşları kendine çeken çöp arıtma tesislerinin bulunmaması gerekiyor. Oysa kuşlar bakımından en hareketli ve yoğun olduğu bölgelerden biriymiş. Tam ortasında bu liman havaalanı. Hesaplara göre göç zamanında haftada kaç leylek geçiyormuş buradan? 50 bin bu bölgeden geçiyor. Onların da katliamı anlamına gelecek. Ve yani hepsine bağlı olarak İstanbul nüfusunun ve civar bölgelerde yaşayanların havası, suyu ve 3. havalimanı ile beraber geri döndürülmez şekilde kirlenecek, yok olacak ve hayvanlar ve bitkiler de gidiyor. Ve ormanlar daha küçülecek ve kaza ihtimali de artıyor. Ayrıca finansal boyut, bu tamamen inandırıcılıktan uzak. 150 milyon yolcu, Atatürk Havalimanı yılda 44 milyon veriyor. Sabiha Gökçen ise 18 milyon. Yani toplam ikisi, mevcut iki havalimanı toplam 62 verirken bunun iki katından fazlaya çıkacağını hesaplıyor. 2,5 katına. Böyle bir hesap yapılıyor. Ve Limak, Colin, Cengiz, Mapa, Kalyon şirketler grubu projeyi üstlenen, yurt içi ve yurt dışı borçları hazine garantisi altına alınmış durumda. Üstüne acele kamulaştırma uygulamasıyla arazileri değerinin çok altında paralar verilerek el konuyor. Arazi spekülasyonları, onlara hiç girmiyoruz diyorlar. ve havacılık karşıtı hareket Avrupa'nın dört bir yanına da yayılmış durumda. Bunu da hatırlatıyor. İtalya'da, Siena ve Roma, Münih'te, Münih Havalimanı, hayır, üçüncü pistin, Fransa'da Nant'ta çiftçi ve çevrecilerin yürüttükleri eylemler sayesinde durdurulmuş. Frankfurt Havaalanı'nda da ses kirliliği protesto ediyorlar ve devam ediyor. Sonuç, çok hepsi hain ve gezi zekalı demiş, hakaret ederek. Aynı zamanda sözüm ona, zekice bir buluşla geri zekalı demeye katılıyor başbakan, ama evet, bunların hepsinin hain olduğunu düşünmek zor. Şöyle bir durum vardı. Herkes dün başbakandan bu 3. havalimanının isminin açıklanmasını bekliyordu. Ama ismini açıklamamış. Şimdi internette de insanlar birbirlerine yeni isim önerilerinden bahsediyorlarmış. Vecihi Hurkuş, Mevlana gibi isimler var. Bu zafer anıtı olarak lanse edilen şeyi. Benim açık gazete olarak naçizane bir önerim var. Kamikaze havalimanı nasıl olur sizce? Ya bu anlattıklarınız üzerine başka bir şey gelmiyor benim aklıma. Kamikaze havalimanı. Kamikaze airport. Düşüneyim. Daha iyi bir fikriniz varsa tabii. Selahattin'e de soralım. Önümüzdeki günlerde de bir şey yapalım. Dinleyicilerimizden de gelirse öneriler, bu önerilerden bahsetmeye başlayalım. Ama benimkisi, aşma başlangıcı ben yapayım. Kamikaze havalimanı. Japon lobisini de çekeriz aynı zamanda. Fena mı olur? Hazır Marmara'yla yapmışlar. Ufak bir kayakla orada yaparlar. Harakiri nasıl? Ama uçuşla alakalı bir şeyler olsa. Mesela Mevlana'dan bahsediliyor. Seppuku. Dediğiniz zaman, Japonca olduğu zaman sushi. Kimse anlamıyor değil mi? Arigato. Fatih Sultan Mehmet nasıl? Ya uçmalı bir şey olsun. Fethetmeli değil. Mevlana gibi. Ne bileyim. Vecihi Hurkuş gibi. Bali şey yapmış. Hüseyin Avni Coş mu olsun diyeceksiniz? Hayır, Bali İstanbul valisi uçuyor. İstanbul uçuyor diye çok oğlu bir tweet atmış. Sevinmiş bu. Takip ediyorsunuz değil mi kendisini? Her zaman her şeyin takibindeyim. Şimdi bu konuda yani çeşitli yazılar var artık, ama kapatma zamanımız geldi. Daha çok konuşacağız da benziyor bu konuyla alakalı olarak ya zaten. Büyük bir şey var yalnız, kalkınma ve büyüme argümanıyla ülkenin en büyük tahribatına, topyekün bir saldırıya maruz kaldığımızı anlatan Yetvard Danzikyan'ın yazısı vardı Radikal 2'de. Onu yarına Hezarifen teklifi de geldi, ama Hezarifen havaalanı yok mu? Var benim de bildiğim kadarıyla. Hezarifen Ahmet Çelebi'nin şeyini bilmiyor musun sen, akıbetini? Ha, şey, kellesi vurulmuştu. Hayır, sürgüne gönderilmişti. Uçumdaydı galiba değil mi? Uçtuğu için. Uçmayı gerçekleştirdiği için. Neyse, Hezarifen'i de şimdilik geçiyorum ve işte dediğim gibi bu hafriyat ekonomisinin, büyüme saplantısının getirecekleri, götürdükleri konusunda ve yükselen direnişi de kapsayan enteresan bir yazı da vardı. Topyekün saldırıya karşı topyekün savunma olabilecek mi diye. Onu ve daha önce bu konuda dile getirmiş olduğumuz, sizinle paylaşmış olduğumuz başka yazıları da uluslararası basından yarına bırakalım. Ve şimdilik veda edelim. Veda ederken de size ne çalacağımızı hemen söyleyeyim. Les Paul'dan Hawaii Savaş şarkısını dinlemeye ne dersin? Fena değil. Les Paul'un doğum günü. Aynı zamanda Amerikalı ünlü caz gitaristi ve mucit. Bence Hawaii ile savaşla yan yana gelecek iki kelime değil, ama işte sizin hatırınızı. O da onun için, ama yerli savaşı. Kendi savaşlar biliyorsun. Her yerde mi Amerika savaş? Birleşik Devletleri'nin darbeler, çeşitli ülkelerdeki darbe teşviklerinin ilk örneğidir. Stephen Kinzer'ın kitabında İlk örnek Hava ile başlıyor. Kraliçeyi deviriyorlar. 5 tane şeker kamışı plantasyoncusunun yardımıyla gemiler gidiyor. Sonra kendi topraklarına dahil ediyorlar. Evet. Bu kadar basit. Havailer de savaş çağrısıyla ancak bu kadar yapabiliyorlar. Bu Les Paul'un doğum günü 9 Haziran 1915. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.